samalla myönteinen on keskenään, mutta tosi lysti keskenään. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan sä uskoa, kun se on faktaa. Huikeen hienoa iltapäivää taas jälleen kerran. Kuukaus alkaa lähenemään loppuaan. Lunta ei vielä näy missään, mutta pörri näkyy täällä. Se on jälleen puhujankulman aika. Tervetuloa suoraan lähetykseen tai nauhoitettuun sellaiseen, ihan miten haluat tätä ohjelmaa seurata. Puhujankulmassa on tämä viikoittainen paneelikeskustelupodcast viikon teknologiauutisista. Ja nyt ollaan jaksossa numero 216. Huikeaa, eikö totta? Mutta jälleen kerran meillä on rakkaat panelistit paikalla. Meillä on muun muassa Jyväskylän suunnasta Erkka, tervehdys. Moi. Mä katsoin videota, enkä kuunnellut. Mä otin, että Henrik esitellään ensin. Jännitetään, että onko meillä Henrik myös paikalla, koska me itse asiassa tiedetään, missä. Mä epäilin, että sä kävelee jossain Pukkilan suunnalla, mutta missä olet? Missä luuraa Henrik? Minä olen keskellä pimeää metsätietä, ja täällä tosiaankin on niin pimeää, että mä en edes näe tien reunoja, joten tämä kävely ei ole suorastaan ripeä tempoinen. Okei, mutta oletko Pukkilan suunnalla? En ole Pukkilan suunnalla. Okei, mä meinaan tuossa. Se on pimeässä metsässä. Pimeässä metsässä, aivan joo. Se on universaali alue. Me ollaan lanssannut tämmöinen uusi kilpailu, jossa on siis, jos löydät jostain nörtin, joka puhuu teknologia-aiheita, luurit korvilla, tai en tiedä, onko hänellä puhelinkorvalla, en tiedä, kumpi onko handsfree käytössä, mutta ota siitä valokuva ja pistä meille ja katsotaan. Henrikillä on kottikärryyttä, semmoinen audiopöytä siinä. Ai niin, mä unohdin, sillä on mikserit ja muut vastaavat tietysti mukana. Joo. Ei, kyllä mulla on tämmöiset ihan niin kuin isommiltakin kuulokkeilta näyttävät kuulokkeet, joissa on handsfree-toiminta, mutta bongaaminen on vaikeaa, koska täällä tihuttaa vähän vettä, niin minulla on huppupää. Ai. Nyt tässä on pieniä vinkkejä siis huppupäänä. Jos ollaanko me vedenpitäviä? Niin joo. Alkaako meillä yhtäkkiä savu nousemaan korvista kirjaimellisesti? Sataako Vantaalla? Vantaalla alkoi tihuttamaan kanssa jotenkaan. Mä yritän tästä tihustaa tuonne. Jyväskylässä paistaa aurinko. Ei ole totta. Tähän aikaan. Aina. Mä ihmettelinkin, mihin se häipyy aina täältä, mutta se menee Jyväskylään. Se on täällä näin, se aina vaan vetää. Pistäisi tuonne ruutuun myös teidänkin nimet, koska tekin olette täällä näin paikan päällä. Mistä mä näen? Sä nyt viittaat johonkin videofiidiin. Missä se on? Sehän löytyy tietysti osoitteesta puhujankulma.com/live, tai sitten podstudio.fi, tai sitten facebook.com/puhujankulma, koska tämä näkyy myös Facebookissa suorana lähetyksenä. Näkyy Facebookissa suorana lähetyksenä Facebookissa tällä hetkellä. Ei. Täytyy muuten sanoa, että tämä on ehkä niin kuin low-techin paikka tehdä niin kuin teknologiaohjelmaa, koska täällä ei ole edes valoja. Joten sinänsä hauskaa puhua suurista teknologia-uudistuksista. Mutta täällä on 3G. No, niin tännekin tuli 3G aikaisemmin kuin Pukkilaan. Ai saakeli. Nyt me ollaan paljastettu aika paljon jo, että sä kävelet alueella, jossa on 3G, se rajaa pikkasen. Se on kuitenkin Elisan 3G-alue, missä ollaan. Eikö Sonera tällä hetkellä mainosta, että niillä on se kattavin 3G jotenkaan? Mutta DNA mainosti, että niillä on se nopein. Niin, että ota tästä nyt selvä. Heillä on suuri. Tarkoittaako se sitä vaatia, kun se menee niin kuin nopeammin ohi? Se on niin nopea, että sitä ei huomaa, että sulla on 3G. Mutta tosiaan näin ollaan yksi syy, minkä takia tänään on hyvin pimeätä, on se, että me ollaan siirtynyt tähän, niin täällä on nyt se normaali aika, eli talviaika. Talviaika on normaali aika ja kesäaika on kesäaika näin virallisesti. Aivan. Joten jos me emme siirtäisi kelloa, niin me olisimme aina tässä ajassa ja sen takia tätä sanotaan normaalia. Aivan. Nyt on ihan normaalisti pimeää. Näin se pitäisikin olla. Niin. No lopettaisitteko te kesäajan käytön? Ehdottomasti. Kaikki lopettaisi kesäajan. Miksi tätä on enää kiinni? Mistä tämä näki? No se ihmetyttää muakin, kun tämä sama keskustelu käydään aina, kun käännetään kelloa. Kaikki sanoo aina, että voi kun tätä ei tarvitsisi tehdä, tämä on vanhentunut käytäntö, jolla ei ole mitään merkitystä missään. Ja tuntuu, että ainoa syy, minkä takia tätä tehdään on se, että jotkut vanhat käyvät on keksinyt, että no mutta kun me nyt aina olemme tehneet näin, niin tehdään nyt sitten vastaisuudessakin näin. Itse asiassa huvittavaa on, että britannialaisethan on vetänyt vielä paremmat. Ne ehdottaa, että koko maa siirtyisi tunnin aikavyöhykkeestä sivuun. Eli kun mehän tunnetaan, että tämä standardiaika on Greenwich Mean Time, joka on Britannian aika, koska Greenwich on Britanniassa. Niin miten se lausutaan? Greenwich. Siis niin, Greenwich. Greenwich. Ei. Greenwich. Okei. Okay. Ne siis ehdottaisivat, että Britannia siirtyisi tunnin sivuun, tai ne olisi hetken, ne olisi plus yksi, GMT plus yksi, mikä olisi sinänsä tietysti hassua, koska Greenwich on Britanniassa, mutta niin, mutta hetkinen, joo. Kun se, niin, joo, onko se niin kuin sitten, kumpaan suuntaan se, eikö se ole siinä meissä suunnilleen puolivälissä sitä maata se? Tai mä en tiedä oikein, mitä se siihen maantieteellisesti sijoittuu, siis se. Mun siis käsitykseni, mä saatan olla väärässä, ja koska olen keskellä pimeätä metsää, mä en voi tarkistaa tätä reaaliaikaisesti mistään, niin mun käsitykseni se on Lontoon tienoilla. Ja siis syy, minkä takia me Lontoon Greenwich Mean Time on se, niin kuin standardiaika, mitä vasten kaikki muu mitataan, johtuu siitä, että erittäin tärkeässä vaiheessa maailman historiaa Britannia ja Lontoo oli niin kuin kauppalaivaston keskus. Ja sen takia kauppalaivasto tarvitsi tarkkaa aikaa, ja sen takia britannialaiset saivat määrätä, mikä on oikea aika. Sen takia mekin seurataan Greenwich Mean Time, tietysti omine plussine ja miinuksinemme. Mutta nyt me ollaan taas Greenwich Mean Time plus kaksi, mikä on ilpeätä. Ja kaikkein ärsyttävintä tässä on se, että kun eri maat vaihtaa vähän eri aikaa, niin varsinkin kun mä teen ohjelmia Jenkkien kanssa, niin tässä on aina semmoiset muutama viikkoa, kun kaikki on vähän hämmentyneitä. No koska nyt oikeasti meidän piti aloittaa tämä ohjelma, kun ne siirtyy vähän eri aikaan kuin me. Tuossa sinällä ihan kätevä, että kun toihan toi mä sanon Greenwich. Sano vaan. Niin se on tuolla itälaidalla, United Kingdomia siinä. Että jos se siirtyisi miinus ykköseen, niin se olisi silleen niin kuin maantieteellisesti jotenkin sopiva. Joo, on, menee vielä eteenpäin, niin ne hyppää niin kuin tuohon. Nakkasin tuohon ruutuun just tuon kartan siinä. On Ruotsin tasan. No niin, mutta annetaan, mä suon heille tämän. Mä annan lupalapun. Että ne saa siirtyä. Ne saa siirtyä. Mutta eikö me voitaisiin siinä paikallemme? No, mutta kun siis kaikki muut liikkuu, niin sitä hyötyy. Siis idea siinä, että Britannia siirtyisi, niin johtuu siitä, että ne olisi samalla aikavyöhykkeellä Saksan ja Ranskan kanssa, mikä sinänsä on ihan loogista, koska ne on siinä ihan vieressä. No mekin voitaisiin siirtyä, mutta voitaisiin niin, samassa Norjan ja Ruotsin kanssa. Ranskakin on vaan niin kuin se on se plus yksi. Joo, Ranska on plus yksi. Joo, no kyllä se sitten kannattaa siirtyä. Mä puollan tätä, en anna vaan lupaa. Itse asiassa Espanjakin taitaa vielä olla kyllä plus yksi. Että, ja Algeria, mikä on hyvin tarkka. se on hyvä tietää. Ja se on hyvä, että myös Suomikin siirtyisi, koska me taas tehdään esimerkiksi töissä yhteistyötä nimenomaan Norjan, Ruotsin ja Tanskan kanssa, jotka kaikki ovat siellä toisella aikavyöhykkeellä. Se niin paljon helpottaisi, kun meidätkin siirrettäisiin tuonne. Pikkuhiljaa kaikki olisi siellä plus ykkösessä. Se olisi niin paljon helpompaa. Kaikilla olisi sama kellonaika. Sitten sulla on vaan yö silloin, kun kello on kaksi päivällä. Joo. No joo. Mutta ne on. Näin joo, on. Espanja on miinus yksi. Joo, no kyllä joo. Mä en nyt niin suorastaan vaadin, että niin kuin englantilaiset siirtyy. Niin miten onkin jäänyt? Skotlanti vastustaa, sen takia ne ilmeisesti ei pysty tekemään sitä. Mutta no jättään esiin. Niin, mutta se olisi hienoa, Skotlanti olisi silleen, se olisi silleen nollassa näin, niin. Siis se olisi semmoinen vähän semmoinen paikallinen nähtävyys, sitten, niin kuin, että jos on joku deadline, niin sitten voidaan äkkiä niin mennä Skotlannin puolelle tekemään se, niin sitten oltiin ajoissa. Siis ne on kokeillut sitä kerran aikaisemminkin 3 vuoden ajan, ja nytkin ehdotus oli, että ne kokeillisivat sitä 3 vuoden ajan, että ne siirtää kellon tunneksi. Joo. Mutta saa nähdä tuskinpa. Jos nyt missään maailmassa ei saada aikaan edes sitä, että saadaan tämä idioottimainen kellojen vehtaaminen 2 kertaa vuodessa pois, niin kuinka todennäköistä se on, että kokonainen maa siirtää kelloa tunnilla niin kuin järjestelmällisesti. Joo. Mitähän vaatisi, että jenkit vaihtaisi tähän metrijärjestelmään? Siihen vaaditaan ihme. Pieninä askelina, kato. Niin. Ensin pois tästä kesäaikasysteemistä. Tämä on vanhoja peruja kaikki tämmöistä, mistä ei ole mitään hyötyä. Ihan oikeasti. Me käytetään tähän hirvittävän kauan aikaa, vaikka me ollaan ihan järjettömästi uutisia. Niin, mutta me kuvitellaan, että me voidaan asialle tehdä jotain. Tai että tämä on ihan uusi juttu, että kello ei siirretä. Joo, mutta otetaanko nyt viralliseksi kannaksi, että Englannin pitää siirtyä -1? Ehdottomasti. Puhujankulma plus ykkös. Plus ykkös. Me lähetetään niille semmoinen kuin puhujankulma, mikä se on? Puhujankulma. Puhujankulma määrää. Määrää heidät siirtymään siihen. No, ehdottomasti. No, seuraavaksi mikä määrätään on se, että HP voisi pikkuhiljaa päättää, miten ne oikeasti tekee. Voi jo mennä siitäkin päätöksi. Niin, jos tämä on vaikeaa, niin HPkin voisi niin kuin. Eli kysymys on nyt siitä, että Leo apteekkari ensimmäinen tuossa taannoin teki päätöksen, että HP lopettaa, hemmitti tätä Google Docsin uudelleen ohjausta. Eli HP siirtyisi pois tästä PC-valmistuksesta vähän samaan tapaan kuin IBM teki päätöksen. Niin, joskus se niistä olisi tullut niin kuin palvelufirma. Joo, vähän niin kuin oli sinänsä loogista, koska Leo apteekkari ensimmäinen tuli palveluyrityksestä. Joo. Ja joka kylläkin teki konkurssin. Joo. Sinällään minä kannatin ajatusta, että koska minusta niin kuin HP tekee ihan paskoja peiseitä, niin se oli taas minun mielipide. Mä kannatin sitä, että niin kuin sen kun, mutta nyt heti kun minä puolsin tätä, niin ne antoi apteekkarille potkut. Ja, onko tämä Mac Whitman, niin onko se, eikö se ole sillä eBayn puolelta alun perin? Se oli nyt ollut tässä hallituksessa. Se on nyt se oli, uusi toimi. Se oli eBayllä ja sitten se oli Yahoossa silloin, kun oli se Yahoo Microsoft-pyöritys kuumimmillaan ja se sai sieltä kenkää. Joo. Ja nyt se on pyörinyt vähän missä milloinkin ja nyt se on HP:llä. Joo, mutta niin, se yritti, välillä se yritti Kalifornian kuvernööriksi, mutta siitä ei oikein tullut mitään. Ah, niin olikin joo. Se oli se ehdokas, joka niin kuin hirveän pitkälti omilla rahoillaan oli kisassa mukana. Joo. Mutta eli nyt tällä päiväkäskyllä niin HP jatkaa PC-bisnestä, mutta minä olen iloinen, koska minulla toisin kuin Erkalla on hyviä kokemuksia HP-PC-raudasta. Tämä ollaan keskusteltu aikaisemminkin, mutta mielenkiintoista on, että ne myöskin päättivät, että kyllä me aiotaan tablettejakin tehdä, mutta eiväthän ne tabletit tule missään nimessä WebOS:ää pyörittämään, vaan me teemme Windows 8 tabletteja, mikä sekoittaa pakkaa jälleen kerran, ja ne ilmoitti, että no, mitä käy WebOS:lle, no me ilmoitetaan siitä joskus tässä sitten lähikuukausina. Älkää jääkö odottelemaan. Onkohan sitten niinku chanssi, että HP:ltä tulisi sitten, niinku nämä teki niitä pri-puhelimia, siis tämän WebOS:n, näitä WebOS-käyttäviä puhelimia. Niin ja jos nyt tiedetään, että niinku Windows Phone 8 tulee todennäköisesti olemaan hyvin samaan hengenvetoon kehitetty kuin Windows 8, ehkä mahdollisesti. Koska Windows 8 on niin kuin hirveän paljon niitä metroelementtejä ja se Windows-tabletit tulee perustumaan tähän Windows 8, että ne ei tällä 7-laisi yritä. Niin sinällään voisi olla ihan mielenkiintoista. Sinällään, joo. Joo, saatte luvan. En kiellä. Tämä on sellainen jakso, jossa Erkka antaa lupaa aina tehdä jotain. Mutta joo, mä annan lupia ja määräyksiä. Ja ehdottomia kieltoja. Tai tämmöisiä niin kuin ehkä kieltoja. Hieno on tuo kuva, jossa tuo on napsattu tällä tavalla. Hailo sanooko mitä. Mutta kuitenkin. ja Windows-logo takana, mutta Windows-tabletit tulee olemaan ihan killer-laitteita varmasti. Jotenka. Ei nauta. Voi olla, voi olla. Nythän niin. Oli, eks Armilla tullut nyt jotain uusia vähän jymäkempiä prossuja? Mä en muistanko väärin. Ei ole lähdettänyt enää eissä. Mutta. En mä tiedä, oletko antanut lupaa sellaisen? Saako tehdä? On semmoisen yleisen luvan antanut. Okei, okay, joo. En kiellä kehitystä, joo. Ellei se ole menossa määrään suuntaan. Mutta ennen kuin julkaisee mitään, niin pitää kysyä sulta. Joo. Kuitenkin varmuuden vuoksi. Minä kannatan vain regressiosa. Mutta kuinka moni kannattaa sitten taas WikiLeaksia, ei kukaan. Kukaan ei oikein kannata. Rahanat kiinni ja... Kaikki kannattaa. Paitsi pankit. Joo. Paitsi pankit. Eli nekö nyt on taas... Taas on niinku tyhjä. Onko tämä nyt seurausta siitä, että nämä luottokorttiyhtiöt on kieltäytyneet välittämistä? Joo, taas. Joo. Ne nyt näköjään vehtaa vähän edestakaisin, koska ainakin Visahan jossain välissä sanoo, että joo, me avataan rahahanat taas. Nyt on taas pistänyt hanat kiinni, mikä on vähän yllättävää, koska siis mun käsittääkseni sieltä ei ole tullut mitään uutta ja häkellyttävää nyt ihan vähän aikaa. No mä ajattelin, että se on aika pitkään semmoista hiljaista eloa. No joo. Tai onhan siellä tullut niin kuin tasaisesti kaikenlaista, mutta ei mitään niin kuin sellaista pään räjäyttävää, niin kuin se mikä alun perin sai pistämään rahahanat kiinni. Mun piti joskus ottaa ihan asiasta selvää, että niinku, siis mikä niiden niinku toi kulurakenne on, että niinku, mihin niillä palaa sitä hirveästi sitä, tai niinku, mihin niillä sitä on niillä henkilökuntaa, että sehän niinku, jo itse aika kallista hommaa, ja sitten jonkun verran palvelimia ja muita, mutta että miten iso viritys WikiLeaks on, että kuinka helposti se on replikoitavissa. Niin mä itse ihmettelin vähän samaa, koska tuossa artikkelissa sanottiin, että niiden vuotuiset kulut on noin, ihan ylläpitokulut on noin $3.5 miljoonaa. Joo. Se on aika järjetön määrä rahaa. Joo, mä en tiedä sitten... Käyttäisivät samoja palvelimia kuin minä, 5 euroa kuussa. Ei muuta kuin saunalahalta serveri, iso keikäistä. Joo, mutta siis sinällään myös WikiLeaksin idea siis on semmoinen, joka en ole, että siinähän on semmoinen vähän, että ne seuloo, ne ei ihan mitä tahansa siitä päästä läpi, ja ne niin kuin, silleen yrittää ehkä vähän niin kuin suojella sivullisia uhreja siinä, mutta siis tavallaan se niin kuin perusidea, mikä siinä on pohjalla, niin se on jotain, mikä niin kuin olisi hienoimmillaan silloin, kun se toimii täysin silleen niin kuin semmoisella peer-to-peer-meiningillä. Niin, että se on vaan niin kuin Ctrl-C, Ctrl-V. Ja... Joo, siis semmoinen vaan niin kuin keskittämätön, mahdollisimman hajautettu semmoinen jakelu, jota ei pysty... Siis niillähän on, se menee sinne rinnalla. Joo, mutta siis tavallaan se, että niin kuin, mikä se niin kuin, varsinainen rooli on? Että onko se vaan se, joka... Niin kuin, että tarvitaanko edelleen joku, joka on tolleen tunnustettu toimija, että se sanoo, että nyt tulee jotain uutta jännää kamaa, niin sitten niin kuin se kääntää sen yleisen huomion. Sen sijaan, että jos niin kuin vaan niitä dokumentteja vaan jaeltaisiin, pistettäisiin verkkoon, niin onko siinä sitten miinuspuolena se, että kun jotain julkaistaan, niin kukaan ei huomaa. Koska no sehän sitten, kun just on. Joo. Että joo. No olisi niille ehkä... Lahjoittakaa rahaa. Kyllä. Lähettäkää kolikoita postissa. Ei kannata ainakaan pankkeja, luottokorttijuttuja käyttää tässä jutussa. Siis, yrityksethän on yrittänyt niin kuin sanoa, että kyllä me voidaan maksaa vaikka tämä koko helahoito, mutta Julian Assange ei suostu ottamaan miltään yrityksiltä tai edes järjestöiltä vastaan rahaa pelkästään yksityisiltä ihmisiltä. Joo. Okay. No se on tuo aatteellisuus, se tekee elämästä vaikeaa. Se on totta, joo. No, eikö toivotaan, että joko sinne on Anonymous lopettanut Mastercard-hyökkäilyt ilmeisesti. Nyt on keskittynyt sinne Wall Streetille. Se voi olla. Anonyymit herätkää, hyökätkää. Erkka antaa lua. Mä annan päällikön päiväkäs. Puhujan kulman päiväkäs. Ai. Nyt jos oikeasti jotain tapahtuu, niin No, minä otan vastuun ja siirrän sen Burnille. Kiitos. Se on kyllä palloita pomputellaan täällä eteenpäin. No. No, mutta toivottavasti siellä taas saadaan jossain suunnasta niin sanotusti auki. Rahahanatti saadaan WikiLeaks käyntiin. Yhtä hienosti kun Nokia sai käyntiin uudet hienot Windows-luurinsa. Lumia. Mä en varmaan saa sanoa yhtään mitään taas, kun mä saan palautetta. No, se. Mutta minäpä yllätän, mä sanoin, että näyttää hyvältä, minä pidän tästä. Kunhan ei ole menneen talven Lumia. No niin, se sanoo, kun sillä on 7 miljoonaa osaketta. Ei ole. Joko sä ostit niitä osaketta? Ei, mulla on. Sun piti? Ei. Joskus on ollut. Niin joku 5 kappaletta. Siis periaatteessa, no joo, niin kuin, no enää 9, mutta tuolla Windows-föönillä. No siinä ei ole, niin kuin, N9 oli eteenpäin kamera, tuossa on eteenpäin kamera. N9 oli pikkusen isompi näyttö, siis jotain 0,2 tuumaa isompi näyttö. Se oli mistä jotenkin outo, että minkä takia siinä niin kuin joku tommonen asia muuttuu. Sitten niin kuin, tässä on vähän tehokkaampi. N9 oli aika niin kuin tuhnu se prossu ilmeisesti. Mutta tuota, no ei tässäkään ole niin kuin mitään tuplaydintä, mutta tuota, on tämä niin kuin, no tämä on just, että miten sä niin kuin mittaat siis sille niin kuin kahden eri käyttäjille toimivaan puhelimeen erilaisia prossuja, et mitenkään. Ehkä joku osaa, mutta siis niin kuin ymmärtääkseni tässä on pikkusen enemmän potkua. Sitten tässä oli niin kuin puolet siitä rammista, mutta se taas niin kuin, se on niin kuin sama, mikä huomaa, niin kuin se löysi vertaa vaikka, mitä näitä nyt muita laitteita on näin, niin se, niin kuin, että onko siinä niin kuin 500 megaa vai giganen näin, niin se riippuu ihan sitä järjestelmästä, kuinka paljon se saa sitä irti. Ja ymmärtääkseni toi Windows Phone on silleen, se pärjää vähän vähemmälläkin. Mutta kamera oli, oliko se nyt 8 megaa, mitä se oli? Pikseliä, no. Pikseleistä nyt hällä väliin, mutta siinä oli, minun aina vetoa valovoima, niin se oli, niin kuin aukko oli 2,4 isoimmillaan, eli siinä oli Carl Zeiss linssit. Joo. Ilmeisesti valokuvaajat tykkää. Joo. Carlista. No joo, no se on vähän sille, että semmoinen, on se sille hyvä brändilisä siinä. Ja ihan eittämättä ihan hyvät linssitkin, ei siinä mitään. Mä tykkäsin, mutta näissä niin on se kameran sijoittelu, kun se on siinä keskellä sitä kameran selkää, eikä niin kuin sillä esimerkiksi joskin iPhoneissa on tuolla yläkulmassa, niin se tulee sormi eteen. No joo, välillä. Ei, joo, 8 megapixeliä. Mutta se on jotenkin silleen, että kun se on keskellä, niin sitä on jotenkin niin kuin helpompi ehkä niin kuin löytää niitä asentoja siitä, miten sitä pielet kiinni. Mutta N9, mitä on kädessä pitänyt, niin jos tuossa on se sama industrial design, niin onhan toi hieno. Ei sinä. Ja mäkin pääsin auteilla hetken räpläämään N9 ja itse asiassa Asylle mä räpläsin hetken sitä N9 kehittäjämallia, niin ne molemmat kyllä, siis mä tykkäsin siitä, kuinka tukevalta ne tuntuu niinku kädessä, että ne on niinku tukevia. Joo, eikä tällaisia muovisäkkäleitä. Ja se kosketusnäyttö on siis oikeasti hyvä. Joo. Se polykarbonaattikuori siinä, niin kun, siinä on semmoinen, niin kun, että kun, jos hankkii tuommoisen niin kun useamman saan vehkeen, niin se on aina plussaa, että se tuntuu sillä, että niin kun, se tuntuu kädessä hyvältä näin. Mutta. Ei, pitää päästä naplimaan. Mä en ole tuota mangoa itse asiassa vielä päässyt kokeilemaan, niin mä en osaa sanoa sitä mitään, mutta mä on edelleen pidän linjaa, että niin kun musta Windows Phone on havaintoinnin perusteella niin toiseksi paras. Joo, ja niin kuin puhelin käyttäisi, niin, ja Nokia osaa tuon raudan tehdä, niin kyllä toi ihan hyvä vaihtoehto varmaan on. Pikkusen, mitäs Pörni? Niin, no siis, mähän tuossa jo aikaisemmin sanoin, että mä hypistelin silloin tätä N9 ja tykkäsin tosiaan, mun mielestä oli mukava kädessä itse laite, ja sitten taas mä sain mahdollisuuden käydä tuolla Microsoftin luona Keilarannassa katsomassa heidän hienoja tilojaan, missä ne tekevät työtä, mutta siellä tietysti aulassa oli sitten näitä Windows-luuria. Ne oli tietysti HTC tai muuta tässä vaiheessa vielä, kun ei joo. Nokia ollut vielä julkaissut, mutta siinä päästään sitten tätä Windows-phonea kokeilemaan. En mä tykkäsin itse asiassa siitä käyttöliittymästä. Se oli mukavan näpsäkkä. Joo, kyllä se... Ja sitten se yhdistää tähän mukavaan designiin, mikä Nokialla on, niin itse asiassa tämä on kiinnostavaa, pelottavaa, mutta näin vaan. No, mutta näissä on, niin kuin Windows tai Microsoft lähti tekemään tuossa, niin siis niin niillä on se selvä semmoinen, että niin kuin, suunnitellaan hiljaa niin kuin hyvä. Niin, kyllä, mutta on aika lupaavaa. Toivotaan, saa nähdä, että miten tuon lähtee tuota sitten vetämään. Niillähän on taas se ongelma, että ne ei, niin kuin, ne ei jenkkilöissä saanut mitään soppareita operaattorien kanssa, joka sitä taas syö siellä markkinat. Käytännössä on ollaan. Niin mä en tiedä, onko se, että onko ne, että ne ei ole saanut voi siis sille, että ne ei ole vielä ilmoittanut, että milloin ne sinne tulee. Erkalla Skype taas pätkii kiitettävällä tavalla, mutta yritämme saada selvä. Joo. No se on tommonen robottiääni. Vieläkin. Joo. No ei. Se oli silloin kerrankin silloin. Se välillä... Potki pois ja otan uudestaan. Potkitaan pois. Helpommin sanottu kuin tehty tällä Skypellä, mutta kokeillaan hetkinen. Hang up. Noin. Ei, Erkka on poissa. No voitin. Sinne hävis. Riemuitkaamme kaikki. Cool. Joo. No niin, taas kuuluu. No niin. Voi et. Mutta pikkusen on, olin, kun sä täytyy sanoa, että niin kun odotin, että ne olisi tuon nyt ensimmäisen lippulaivansa, niin että ne olisi niin kun spekseillä lähteneet silleen niin kun ihan vaan vaikka niin kun speksielvistelyn takia, niin ne olisi sanonut, että tässä on nyt kaikki nupit kaakossa. No oli jotain varmaan vaikka kiireellä tehty kuitenkin. Ja varmaan niin, päälle. Ja siinä on se, että jos se maksaisi 1200 euroa, niin ei se ole kauhean hyvä lippulaiva, vaikka se olisi kuinka edustava. No en mä tiedä. Kun musta tavallaan se N9 pukkaaminen pihalle, niin sehän keräsi niin tosi positiivisen reaktion ihan aiheesta näin. Niin tavallaan siis se, että niin kun, just toi niin kun teollinen muotoilu, mikä tuossa on, ja, niin se kortti pelattiin jo silloin. Ja sama niin kuin toi se Lumia 710. Niin eikö sekin ole, niin kuin se runkohan on joku niiden vanha Symbian malli. Mikä nyt ei sinällä ole mikään huono juttu, niin kuin kumpikaan näin. Että, niin kuin en ole sitä toista edes nähnyt ikinä, mutta silleen vaan hassu, että jos ne niin kuin nyt, niin kuin, että nyt on uusinta uutta näin, niin sitten muutama viikko etukäteen niin kuin näytettiin, että okei, että se näyttää sitten tältä. Se sinänsä, mitä näihin hintoihin tulee, niin sehän on hassua, että me ollaan menty tämmöisen rajan yli, että me siis jo suorastaan odotetaan, että jos me ostetaan joku hieno puhelin, niin se maksaa enemmän kuin meidän tietokoneet. Paljon tämä maksaa? Mä en tiedä. Se oli jotain... 650 olisiko. Joo. Niin en siis tarkoita sitä, että kaikki ostavat niin haluan tietokoneen, mutta semmoinen peruskäyttäjä, joka menee johonkin verkkokauppaan tai Gigantiin, ettei nyt tulla mainotsestua liikaa jotain, niin ne ostaa jonkun 500 euron läppärin ja on oikein tyytyväisiä sen kanssa. Niin, no, mutta olihan toi Lumiahan oli niin kuin halvempi ja kyllähän tämä tulee, mutta siis tavallaan se, että niin kuin tälleen yleisen keskustelun tasolla näin, niin siis niin kuin lippulaiva, niin kuin todettu monesti aikaisemminkin, niin tavallaan lippulaivoista keskustelemallahan tämä, niin kuin, tämä maailma makaa, että niin kuin aina niin kuin, se brändin tai sen käyttiksen tai brändin tai yrityksen tai minkä tahansa näin, niin se niiden paras malli on aina, parhaat mallit on aina ne, jotka niin kuin tappelee keskenään. Että. Joo, ja siis mä en kritisoinut tätä hintaa, vaan sanoin, että se on jännä, että mä en edes itsekään huomannut, missä vaiheessa me ollaan menty sen pisteen yli, että mun puhelin, minunkin puhelin tosiaan maksoi enemmän kuin 3 viimeisintä tietokonetta, mitä mä olen ostanut. Joo. Hei, mikäs tässä oli? Eikö tässä nyt ne julkaissut sitten jonkun, kun tässä Windows Phoneissa on se Sune, siis se Sune Marketplace, tämä niiden iTunes musiikin myyntiratkaisu. Mutta niin kuin Sune Markettia ei ole niin kuin joka paikassa, niin, ja kuitenkin Nokialla on niitä musiikilisensiointeja niin kuin sitten tämän Ovi Musicin kautta sitten laajemmalle maailmaan. Niin niillä tuli sitten se, oliko se, mikä se nyt sen nimi oli, sen varsinaisesti? Niillä tuli joku tämmöinen musiikkituote. Se on niin kuin Nokia Music edelleenkin, mutta siinä on nyt tuotu mukaan tämä Mix Radio. Mikä on Mix Radio, joo. Ja kun mä en, oli vähän hämillä, kun mä ekaan luin tuosta, Mix Radiosta. Ja sitten rupesin seuraamaan niin kuin näin, että tuota, joka paikassa niin kuin verrattiin siihen, että nyt niin kuin Nokia haastaa Spotifyn. Niin onko mä nyt ymmärtänyt jotain väärin, mutta eihän näillä ole mitään niinku rinnakkain, tai siis niinku vertailtavaa kesken. No ei, siis ainoa on se, että siitä löytyy nyt nämä NS-radiokanavat, joissa voit kuunnella niin kun, ilmaiseksi musiikkia striimattuna, ja sä voit ladata niitä soittolistoja sun puhelimeen ja näin poispäin. Ilmeisesti sä pystyt niinku seuraamaan esimerkiksi 3 artistia maksimissa, jolloin se hakee aina, kun tulee jotain uutta, niin soittaa. Niinku. Mä en tiedä, pystyykö tässä niinku periaatteessa soittamaan niinku just määrättyä biisiä tai enemmän niinku genrien mukaan ja sitten bändin mukaan. Sä pystyt kyllä yhtä artistia kuuntelemaan, mutta sä et voi päättää, mikä kappale sä seuraat. Mutta. Joo. Eli se oli sillä, että tässä on niin kuin... No, tuossa. Eli 14 miljoonaa kappaletta jakautuu 10 musiikkityylikanavaan, joiden niin musiikkilajikanavia on 10 ja niiden alla on 10 alalajikanavaa. Ja, eli 100 kanavaa yhteensä. Jokaisessa on 14 tunnin soittolista. Ja sitä niin kuin, siellä on niin kuin jotain rotaatiota, eli ne biisit vaihtuu. Ja niin kuin ne vaihtuu maitta, eli joka maassa on eri. Eli sä voit 100 kanavasta valita ja kuunnella. Jos tykkäät jostain, niin voit ostaa MP3-sena. Ja sitten jos oot menossa niin offline, niin oliko se 200 biisiä pystyt niin puskuroimaan. Eikö se... Joo, eli tavallaan sen vaikka yhden alalajikanavan niin koko... Sen 200 biisiä, niin pystyt puskuroimaan sinne. Ymmärsinkö oikein? Ymmärsin. Se voi olla, joo. Mä samalla aikaa tutkelen tässä Ustreamia, mutta joo. Joo. Toi on... Sinällään, kun tämä on ilman, niin hyvätiinkö me niiden Symbian puhelimien yli vai menikö se multa ohi? Ei olla hypätty vielä. Ei olla hypätty vielä. Okei. Okay. Koska... No, siis katoin... Tämä ei liity niihin. Tämä ei liity niihin, mutta siis mun mielestä me keskusteltiin toi jo, niin puhutaan mieluummin niistä Symbian puhelimista, koska musta se oli kiinnostavaa se, että siis ne oli tällaisia low-end puhelimia, eli siis halpoja paskoja, mitä nyt voi ihmisille työntää kaupasta vaikka ilmaiseksi. Niin ja niissäkin on jo niin kuin gigan prosessori, koska se on huimaa. Mihin low-end puhelimet on mennyt, kun katsoo niiden speksejä, kosketusnäytöt ja gigan prosessorit ja kaikki muut, mutta no, tietysti niissä on Symbian, niin se varmaan laskee niiden markkina-arvoa jo 200-300 €. Niin, no, on sekin, että mikä gigan prosessorissa on, että... Että tavallaan just tämä näin, että jos lukee, että giganen prosessori, niin se ei vielä niin kuin sano hirveästi. Ei se sano hirveästi, mutta noin niin kuin periaatteessa. Joo, on, jos ajatellaan, että mitä sai niin kuin joskus aikaisemmin, sai jollakin satasella vähän alle vähän päälle. Niin on ihan oikeassa, että onhan se hyppäys on huima. Ja kun siitä ei nyt ole vielä kuitenkaan niin hirvittävän pitkä aika, kun... Gigan prosessori tietokoneessa oli aivan käsittämättömän hienoa upeutta, niin... Joo. Totta. Mutta onko toi niinku toi... Kuulostaako teistä toi Mixradio jostakin semmoiselta niinku ostosyyltä? No en mä tiedä, ehkä se on semmoinen nice to have. Mä siis meillä tietysti on nyt Spotify, mutta jo, tämähän menee, onko se semmoinen maa, missä ei enää Spotify ole, eikö ole? Niin, mutta niin, tavallaan tämä on, niin on jotain, mitä sä saat ilmaiseksi versus se, että Spotify... No voisi olla. En mä nyt usko, että se on kuitenkaan se killer pointti, minkä takia sä ostat sitä. Sitä mietin vaan, että kun puhelimeen saa näitä nettiradiosoftia kylläkin. Mutta se on tietenkin se aina, että se... Mutta toisaalta niin se on aina se, että se on... Sun pitää niin etsiä ja asentaa se softa. Niin sen, mutta... sen ja niin valmiuden ero on aika huima. Että sinällään tämä on niin musta ihan... Onko jossakin Androidissa, tuleeko sinne joku webradio... Ei suoraan. Suoraan ikinä. Ei. Joo. Joo, no sinällä on ehkä niin semmoinen... Mutta toisaalta kun ne kämmäs sen ovimyysikin, mikä oli vielä niin hienompi, että sä ostat puhelimen, niin sen jälkeen saat niin ladata itsellesi niin paljon musiikkia kuin jaksat. Niin tavallaan jos sekä ei herättänyt intohimoja, niin... No kun siinä oli se, että niin kun sait ladata sitä musaa siihen puhelimeen ja sitten sait kuunnella sitä vuoden ja sitten se oli epäselvää, että mitä se vuoden jälkeen tapahtuu ja saat sen sitten kuunnella sitä musaa missään muualla ja mulla se oli jotenkin hirveän epämääräinen se. No siis se taisi olla VMA:ta kyllä joo, mutta siis kyllähän niin kun, ei ne vuoden jälkeen minnekään hävinnyt. Mutta tuota... Ei ne hävinnyt, mutta millä sä pystyy ne kuuntelemaan niin? No sillä puhelimella. No niin, joo. Niin. Se oli, mutta siinä sä saat kuunnella just mitä niin kuin halusit. Että tavallaan se, että jos sä ostat puhelimeen ja sen jälkeen sä saat kuunnella mitä tahansa musiikkia niin kuin sen puhelimen puitteissa. Niin, kuin, näin, niin tavallaan se ei ole... Niin kuin sehän oli aika rajattu se niiden. Muistaakseni niillä oli vain diili yhden tai kahden levymerkin kanssa. Että olisiko siinä ollut EMI ja Universal? Joo. Joka en mä tiedä, kun sille... Kaverit, jotka sitä käytti, niin ne tuntuu olevan ihan niin kuin tyytyväisiä sitä. No tietysti, jos saa puhelimen mukana ilmasta musaa, niin eihän sinne tietysti kauheasti valittamisen aihetta ole. Niin, mutta onko se äsken se killeripointti? Niin, no se, mutta tavallaan se oli niin kuin silleen kuitenkin hienompi kuin tämä, että hei, kuuntele radiota. Niin. Että no. Tässä niin kuin se ainut ehkä hienous on niin kuin se... Tämä on kohdennettavuus, niin kuin mitä ne itsekin ne tässä niin kuin sitä, niin kuin markkinoi niin kuin sitä, että toi ei, niin kuin, ei ole välijuontoja ja saat niin kuin kohdentaa siihen musiikkigenereen. On ja tuo niin kuin periaatteessa lisä myös siihen normaali musiikkisoittimen, eli sitä kautta myös kuuntelet niitä omia MP3. Sitten siinä on myös nämä konsertit, näyttää mitkä konsertit on lähellä, voit ostaa liput suoraan sitä kautta. Ei, ja... sitä ei ole käytä kuitenkaan. Erkka ei hyväksy tätä. Tavallaan mä haluan tykätä tästä, mutta siis mä en osaa päättää, että onko tämä... Niin siis pitäisi kokeilla, koska mullakin jää vähän niin epäselväksi, kun yritti katsoa, niitä, mitä tällä oikeasti voi tehdä. Niin, kun sitten taas mä oon myös paljon puhunut ihmisten kanssa, jotka käyttää Spotify tai muuta, niin ne taas kyrsii se, että sun on pakko tietää, mitä sä haluat kuunnella. No tänään käytiin hirveän iso vaimon kanssa väittely tästä näin. No niin. Vaimo sinne kans luureihin, kutsupapa. Kun silleen sitä, että mä rippasin jotain levyä tuonne aituneisiin. Joo. Ja sitten siinä kuunneltiin niin kuin ristiin niin kuin CD-levyltä ja välillä aituneisista ja välillä Spotifysta. Mm-hmm. Ja niin kuin se, mikä niin itse niin edelleen niin tuossa CD-hyllyssä näin, että mulla on valmiiksi kuratoitu, minkä mä näen kerralla niin kuin ne kaikki levyt, ja mä voin sieltä niin kuin fiiliksen mukaan valita. Ja sama niin kuin iTunesissa, mutta mun iTunesissa ärsyttää ihan suunnattomasti se, että aina kun mä avaan sen musiikkikirjaston, mä näen aina sen alkupään niistä levyistä. Eli tavallaan se olisi hauska, että ne saisi niin kuin ne levyt sekoittamaan sen jotenkin randomisti. Näin. Se olisi niin kuin aina jotenkin tuoretta, niin kuin tuttua, mutta kuitenkin silleen eri järjestyksessä. Ja sitten niin Spotifyssa just tämä niin itse nyppii se, että niin mun pitää niin aktiivisesti aina kirjoittaa että, tai niin luoda se lista. Ja siellä on niin enemmän niin biisipainotteisesti kamaa, kun se, jos mä haluaisin kuunnella sille artisti- tai levypainotteisesti. Mutta. Paitsi, että tuolla Spotifyssakin on nämä genderradiot. Joo, ne ei ole tässä mobiilissa. Ja se, mitä mä teen aika paljon... Spotifyssa, etenkin jos mä haluan tutustua johonkin uuteen artistiin, niin on se, että mä haen vaan sen artistin nimellä, niin sittenhän siinä tulee lista niistä biiseistä. Ja ne on ilmeisesti, mä en tiedä missä järjestyksessä ne on niinku, vähän niin kuin suosituus järjestyksessä, mutta ei kuitenkaan, niin mä usein vaan kuuntelen sen listan, että mä rupean miettimäänkään, että mitä levyjä nämä nyt, tai miltä levyiltä nämä biisit nyt löytyy, vaan mä vaan kuuntelen sitä, että mä en ole Spotifyssa koskaan tuohon ongelmallisuuteen törmännyt. Joo, mutta se on niin kuin hirveän paljon niin kuin siinä, että, just, että minkälainen niin kuin musiikin kuuntelija on, että niin kuin se, mikään niin kuin näistä ei ole niin kuin se paras tapa kuunnella. Että, sillä, että niin kuin, jos on semmoinen niin kuin uuden musiikin kuuntelija ja haluaa niin kuin löytää uutta, niin silloin niin kuin esimerkiksi Spotify on niin kuin tosi hyvä, ja sitten jos tämä niin kuin Radiomix on tosi hyvä. Mutta sitten taas niin kuin esimerkiksi minä, joka niin kuin, mä haluan kyllä koko ajan niin kuin laajentaa mun musiikkikuuntelun varastoa, mutta mä en niin kuin varsinaisesti halua niin kuin löytää uutta musiikkia. Että mä niinku haluan kuunnella sitä, mitä mä tiedän, että mistä mä tykkään, ja sitten aina kun löydän jonkun syyn johonkin niinku uuden kuunteluun näin, niin sitten, sitten mä etenen silleen. Mutta... Joo, ja yksi mikä mua kyrsi on nimenomaan, että näitä genrejä ja muita, niin niitä ei ole tuossa mobiiliäpsissä, mä en käsitä miksi. Anteeksi, missä? Tuossa mobiilissa, Spotifyn mobiilissa. Genradiota ei ole. Niin, siis siinä ei ole sitä, että mä voin joku genren, tai mä tiedän, että tuossa niinku työpöytä-applikaatiossa se on, että no. Voin ottaa, eikö siinä ole jopa ajanjakso, että sä voit niinku sanoa, että hei, mä haluan tuolta vuosilukojen välistä. Niin. Niin, nämä pitäisi olla nimenomaan siinä mobiilia-applikaatiossa, koska siinä sulla on kaikkein vähiten aikaa etsiä, sä et halua kirjoittaa tai jotain muuta sun ad hoc juttua, niin mun mielestä semmoinen pitäisi olla siinä, nimenomaan. Tehkää semmoinen. No, hyvä pointti. Joo. Mutta... Mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin. Nokia esitteli myös jotain vinkkejä ehkä tämmöinen niin kuin käänneltävän, taivuteltavan tavan ohjata kännykkää. Tai mä tein, onko sitä nyt vinkkejä tapaa. Ne sanoo, että se on vinkkejä tapa, mutta mitä Erkka, antaako se luvan? Paska. Musta oli ovella idea. Mä tykkään siis siitä, että se on niin kuin, musta niin kuin edelleen hieno, koska niin kuin, nämä kuuluu tämmöiset lätyskät, niin kuin väänneltävät, käänneltävät, taipuvat laitteet, niin ne on, niin kuin, toi on ensimmäinen, jonka on nähnyt sille, että niin kuin, semmoinen on tuotettu oikeasti ilman, että se näyttää niin kuin semmoilta ihan alkupään protolta. Et, niin, sinällä hieno, ja siis ehdottomasti näin kyllä käyttöön niin kuin tommoselle kääntyville näytölle näin, mutta musta toi, niin kuin, että zoomaaminen tapahtuu sitä laitetta taivuttamalla, niin musta se oli vaan ihan typerä idea, siis semmoinen. Tietenkin se on vaan ehkä semmoinen gimmick, jolla korostetaan sitä niin kuin tekniikkaa. Näin, niin, mutta, niin pakko olla jotain. Että sinällään hyväksyn, mutta niin kuin, sitten paheksun. Mielestäni se oli hauskaa. Musta oli tosi ovella juttu, ja se oli musta tehty silleen oikeasti sujuvan näköiseksi. Mutta siinä mielessä kyllä olin ihan samaa mieltä, että eihän tuolla niin kuin oikeasti mitään käyttää. Mulla tuli tosta mieleen siis se, että niin kuin, et olisi tommosia niin kuin lötköjä, tommosia niin kuin vähän isompia näyttöjä, missä on niin kuin karttoja. Ja sitten niin kuin siinä se, en mä tiedä, onko se menee siinäkin hankalaksi se taivuttelu, mutta sitten voi olla siinä joku tuommoinen vaihtoehtoinen niin kuin ohjaustapa, kun pelkästään niin kuin kosketus, niin kuulosti sinällään ihan mielenkiintoiselta. Että... Joo, sitä se siinä jossain suomenkielisessä videossa nimenomaan sanoi, että on todella kätevä sitten, kun se on niin pirun vaikeaa kuulemma zoomata, kun sä oot autossa ja sitten tulee tämmöinen, että pitäisi katsoa, että missä kohtaa mä oikein onkaan, niin se on niin monen nappulan takana, niin sitten nyt sä voit vaan kääntää luurin. En mä tiedä, onko se niin hirveän monen nappulan. Mitä se just niin, se on tuo hevosen paska. No niin. Lisää vinkkejä. Missä Henrik luuraa? Mutta toi joo. Mutta se semmoinen mulla tuli vaan mieleen, että jos vaikka on tämmöinen vaikka high-tech-suunnistaja, joka tommoseen lätkyn kartan kanssa juoksee, niin se voi niinku, niinku hyvin, että mitä niinku hektisempi sulla on se tilanne, niin se niinku, ei hieno, vaan huonomotorisempi niinku se pitää olla sen käyttöliittymä näin. Niin siinä tavallaan se, että joku tämmöinen niinku säätäminen sille vaan, että sä otat niinku 30 asteen pakkasta kestävät tumput kädessä, niin se voit niinku... No toi mua kanssa nauratti, koska nehän sanoi, että Suomessa varsinkin, missä on kylmä, se on pakko käyttää niin kuin hanskoja ja muuta vastaavaa, se ohjaaminen on pirun vaikeaa, mutta kun on tämmöinen. Mutta minulla tuli mieleen, että jos sulla on 30 asteen pakkana ja lähdet taivuttelemaan, niin vähän kuitenkin pelottaa, ettei vaan kuulu sinne, naks, no voi perä. Mulla on mitään jännä, siis mulla on niinku huomannut, että mulla on niinku 2/3 minun hanskoista toimii iPhonein kanssa. Mulla on sama juttu tuon Androidin kanssa. Et siis jos se on tarpeeksi ohuet, tai sitten niissä on semmoinen niin kuin nihkeä nahka näin, niin silloin ne toimii. Ja siis mä en laittanut sitä listalle, mutta tietokoneessa taisi olla uutinen, että japanilaiset on kehittänyt joku semmoisen kosketusnäytön, joka toimii niin kuin paksujenkin pumppujen Joo. kanssa. Joo. Joo, mutta siis minusta tässä kiehtovinta on ehkä se, että niinku toi, niinku taittuvien näyttöjen hypepuheiden siihen vaiheeseen, että niinku jollekin toimittajalle on annettu jo semmoinen niinku valmiin näköinen laite käteen. Että niinku tähän asti ne on ollut just semmoisia niinku e-ink-näyttöjä sille, että pyörittelee rullalle näin ja sitten teoriassa. Mutta. Joo, konseptina ihan. Hauska. Efti nyt sanoi, että toi on sellainen, jota ei tiedä, niin kuin pääsee kokeilemaan. Mm. Mutta siinä menee aikaa. Niin annan pääsee. Luvan. Mutta mennään sitten Nokiasta Appleen. Ja Apple meni ja osti ruotsalaisen 3D-karttafirman C3 Technology. Ennen muuta, kun puhutaan Applen ostosta, niin tehdäänkö pakollinen paneeli? Kysely, kuinka moni meistä osti tämän kohutun ja ihmeellisen ja maagisen ja tajanomaisen Steve Jobs elämänkerran, joka tuli ulos, tuliko se nyt sitä? Mä toivon, että mä saan sen lahjaksi, kun mä tarvitsen ostaa sitä. Mä käs oletan, että mä saan sen kuitenkin joululahjaksi. Joululahjaksi tai isänpäivälahjaksi, isänpäivän tuossa. Joten älä kerro siis mitään, kuka on murhaaja. Tämä on sitten ehkä häkellyttävin tulos, mitä mä olisin odottanut, koska siinä tapauksessa mä olen ainoa, joka sen hommas. No niin. Odotan ensi vuoteen, kun mä oon lukenut sen. Mä en ole lukenut sitä itse asiassa johdantoa pidemmälle, koska mä hommasin ihan toisen kirjan samalla, ja se toinen kirja on paljon viihdyttävämpi. Mä hommasin sen siis sieltä Sonin kirjaa. Joo. Kaupasta, mutta siis, mulla ei ollut täällä sitä lukijaa mukana, ja se nyt on perhannut, no voihan sitä lukea tuolla tietysti sillä synkkausohjelmallakin, niin täytyy sanoa, että kirjan lukeminen läppärin näytöltä on ehkä niinku nuivinta hommaa ikinä. Joo. Joo, mä ajattelin, että jos mä saisin sen vaikka joululahjaksi, vinkki. Nyt mulla on varmaan niin seuraavan kerran niin oikeasti on joululomalla aikaa lukea jotain muuta kuin työkirjallisuutta. Tuohon oivaa työkirjallisuutta. Pöydällä on tuossa 3500 lukematon sivua vielä. No. joo. Se, mitä sitten on kuullut näin, niin kuin, aika paljon sitä on pätkiä tullut näin, niin musta se vaikuttaa ihan samalla tavalla mielenkiintoiselta, kun tämä oli tämä, mikä se oli tästä Antti Herlinistä, eikö, mikä se, niin, onko se Antti? Onko se koneen herra? Voi on. Joo, siis ei se ole Antti, onko se Antti? No joka tapauksessa, siitä koneen perusteesta, niin se oma, tai että ei oma elämänkerta, kuin elämänkerta, joka on, niin silleen, on tämmöinen official, ja siinä oli myös se sama, että siinä ei niinku piilotella niinku ihmisen mulkkumaisuutta yhtään näin. Joo, ja siis sen takia mäkin oikeasti olen kiinnostunut tuosta kirjasta, että se tosiaan Steve Jobs antoi niinku pääsyn joka ikiseen paikkaan, mutta se ei edes halunnut lukea sitä kirjaa. Se sanoi, että kirjoita ihan mitä vaan. Hän ei ota mitään kantaa. Ja siis vaikka olen, niin kuin tässäkin on varmaan tullut ohjelmissa, huomattavan usein selviä olen hänen kanssaan tietystä asioista äärimmäisen eri mieltä ja kovastikin, niin sehän on hyvin, hyvin kiehtova hahmo ja hyvin kiehtova henkilöhistoria. Sen takia minua kiinnostaa kovasti lukea tuo kirja. Rami äsken kysyi tuolla Irkissä, että saako sitä ostettua mistään DRM-vapaana e-puppina. Ei varmaan. No ei varmaan. Tai siis saa ostaa lainausmerkeissä varmaan. Joo, kyllä varmaan löytyy jossain vaiheessa aika nopeastikin näin. Onko mitään firmaa, joka tekee DRM-kirjoja, DRM-vapaita e-kirjoja tällä hetkellä? No, Google ja Project Gutenberg, mutta ne siis tekee niitä näistä kirjoja. Niin myy. Niin. Ei kukaan myy DRM-vapaita. Joo. Harmi. Mutta toi Sony-kaupassa on se hyvä puoli, että kun se on kuitenkin sitä DRM-e-pubia, niin se toimii sitä kaikkien muiden paitsi Kindlen kanssa. Mm. Joo. Ja Niinu laittaa, että niitä kutsutaan kustantamoiksi. Ne painaa sellaisia paperikasoja, joita kutsutaan kirjoiksi. Niissä ei ole DRM hyvä pointti, Niinu. Siinä on ihan pirun vaikea, kallis kopioesto. Vaatii ihan sikana työtä tai sitten paljon kuin. No se on totta, joo, mutta ei periaatteessa sitä ei ole estetty millään tavalla. Joo, mutta mennäänkö tähän toiseen Apple-uutiseen, ei tähän kirjaan, mutta sitten 3D-kartta. Milloin siellä tulee jotain karttasoftaa? Mä en tiedä, varmaan tota, kohta pitäisi tulla. Mä oon tätä C3, mä niin yritin selvitellä, että missä sitä on käytetty, niin joissa oli jossakin englantilaisilla olikin keltaisilla sivuilla ja muita, siis sille perus semmoinen ihan, niillä oli yllättävän säpsäkkä toi Street View. Mutta mä en tiedä, että kuinka paljon niistä aineistosta nyt on niin kuin tämän firman, ja kuinka paljon se on vaan niin kuin näiden teknologia ja jotenkin muiden sisältöä, mutta siis jos se oli näiden firman tekemä, missä kokeili semmoista niin kuin Street Viewta, niin se ainakin oli yllättävän kevyen oloinen verrattuna tuohon vaikka Googlen. Että se, missä niin kuin Googlessa pystyy kääntelemään aika hitaasti sitä. Joo, se joutuu aika paljon lataamaan sieltä. Niin, siinä oli ihan vikkelä, mutta mä en nyt uskalla sanoa sitä näiden ansioksi. Mutta siis ne, mitä nämä demovideot on, niin kuin, että ilmakuvaa on silleen. Nämä on huikeita. Joo, siis mä häkeillyin ihan, koska se oli silloin se, Nokialla oli niitä hienoja. Joo. Nämä oli vielä hienompia. Mutta sitten eri asiassa, että kun missä onko vaiheessa tuotanto. Samanlainen, onko tässä kuitenkin jollain tavalla sama ideologia? Joo, mutta siis kun tuossa oli niinku vaan tuossa Norjasta tehdyistä noista demovideoista, missä ne sinne pyöritti vaikka sinne oopperatalon päällä. Joo. Niin sinne niinku sai sitä aika kompleksisesta rakennuksesta, sai semmoisen niinku hyvän niinku tunnu, että minkälainen se on muodoltaan. Et se oli, mutta se tietenkin se on vaan demo, mutta ihan jänskä. Eikö tämä oli joku alun perin jonkun Saabin. Siis tämän nimenomaan tämä Saab niin tämmöisenä ilmailufirmana, niiden johonkin lentokoneen johonkin tämmöiseen. Kyllä joo, ja varmasti tämmöiseen sotilas joo. Juttuuhan näitä tietysti aina käytetään. Mä just itse mietin, että tämä on huikeaa, kun teknologia alkaa menee eteenpäin, niin kuin peleihin ja muihin, mihin saadaan sitten tämmöisiä niin kuin helposti kartta-aineistoja tai jotain muuta. Tai ei tämä nyt helposti ole, mutta siis niin kuin periaatteessa. Itse asiassa lentosimulaattori, millä mä lensin joitakin aikoja sitten, jonka nimi oli X-Plane, niin siihen pystyy importtaamaan noin Googlen satelliittikuvat. Joo. Että sit kun siinä lenteli tarpeeksi korkealla, niin se näytti itse asiassa aika autenttiselta. Joo. Joo, no kun näissä tuntuu, että se näyttää aika autenttiselta, kun menee lähellekin, niin tämä on aika. Terrorismia pystyy suunnittelemaan helposti. Peleihin, jos laittaa tämmöistä dataa, niin ne tiedostokoot alkaa olla aika eeppisiä. No eeppisiä nyt on tälläkin hetkellä. Mun mielestä niin kuin PlayStationinkin saa Blu-ray-asema, mutta onko yhtään peliä, joka täyttäisi koko levyä vielä edes puolillekaan sitä datamäärää? No. On tässä nyt vielä. No, itse asiassa justiinsa X-Planein sai sellaiset vähän hienommat ympäristöt, joka itse asiassa olisi ollut kauhean kallis, mutta mä en hommannut sitä sen takia, koska se olisi tullut 20 DVD:llä ja ne olisi pitänyt kaikki asentaa koneelle. Eli se olisi niin kuin vienyt jotain tyylin teran tilaa kovalevyltä. Että jos pelit menee siihen koko luokkaan, niin se alkaa olla jo vähän ongelma. Ei mitään ongelma. Mutta muuten, niin onko tästä kuulunut sen tarkempaa huhua? Apple varmaan kuitenkin haluaisi korvata Google Mapsit omassa puhelimessa. Korvata vai onko toi joku rinnakkainen, mutta mä tiedän, musta se on. Koska tällä hetkellä Google Maps menee kuitenkin huomattavasti pitemmällä Android-puolella, kun se on iPhone-puolella. Joo, ja mun mielestä edelleenkin niin Google Maps iPhoneilla on paras navigaattori. Itse asiassa niin se, mä oon tätä mieltä ollut jo niin N95 käyttäjänä silloin, että, mutta Google Maps niin kuin semmoisena mahdollisimman kevyenä sovelluksena on kaikista paras navigointisofta. No kun Google Maps niin suurin hyöty on siinä, että heillä on kaikki osoitteet ja firmojen osoitteet ja muut vastaavat tiedot. Ja sen takia mun mielestä kartasta sen, kyllä kaikki osaa kartan tehdä, mutta se, että se löytyy se tieto, minkä mä haluan löytää. Niin. Joo, tai se mulle ehkä niin se, että sitä pystyy operoimaan sille, että yksi hakukenttä, mihin kirjoitat, ja sen jälkeen painot nappia. Näin, kun taas, niin kun tässä kaikissa muissa, niin kun oli nyt kenen tekemään hyvänsä, niin se on niin sille ihan tuhottoman raskasta ja monimutkaista minun makuun niin navigoida sille, että kun kuitenkin, että jos mä nyt osaan niin vaikka Rovaniemen ja Helsingin välillä, niin osaan ihan ajaa mihin tahansa kaupunkiin, kun mä tiedän vaan, että missä päin se on. Ei aina tarvitse sitäkään tietää, kunhan katsoo viittoja. Ja sitten niin apua tarvitsee johonkin spesifiin osoitteeseen. Niin. Mutta tämä on niin taas jälleen niin ihan niin kuin minun käyttäjämalli. Että. Aivan. Joka on ainoa ja oikea. No, joka on ainoa. Siis Applehan on ostanut jo monta tuollaista karttafirmaa, että kyllä ne selkeästi yrittää jotain saada aikaan, mutta ilmeisesti mitään steveä miellyttävää ei ole vielä saatu aikaiseksi. Eikö ne sitä Siriakin vääntänyt jonkun vajaan 3 vuotta periaatteessa? Tai jotakin sitä mittaluokkaa siis silleen, että tavallaan ei ne, niin kuin, että jos ne nyt ostaa jotain, niin se ei, niin kuin ensi viikolla ei ole vielä puhelimessa. Että sinällään niin kuin en pidättelisi hengitystä, eikä sitä joskus tule jotakin. Minä pidättelisin hengitystä. Se on kehittävää ja... Saat tuvaa. Mä luulen, että jos sitä hevosen paskaa pahasti kengässä, niin se voi olla ihan kannattavaakin. No, mulla ei ole hajuaistia, niin minulla ei hätää. Mun ennätys on 2 minuuttia 45 sekuntia. Okei, ei lähdetä tässä kokeilemaan uutta ennätystä kuitenkaan. Ei. Nopeena kuriositeettina sitten Apple avasi tämän ALAC-koodekin lähdekoodin VIPi, mutta siis kuitenkin. Eli sen Apple lossless-koodekin. No. Mikä on sinänsä kyllä näppärää, koska se tarkoittaa sitä, että sitä Apple lossless-lessia voi varmaan sitten jossain vaiheessa oikeasti kuunnellakin jossain. Se on kuitenkin, iTunes on ehkä kuitenkin helpoin ohjelma konvertoida musiikkia, joten sen takia, siis mulla on ollut Flakin käyttö aika vähäistä, vaan sen takia, että siihen täytyy aina kaivaa joku erillinen ohjelma. En mä ole Apple Lossessia vaan käytänyt sen takia, koska mikään ei soita sitä, niin nyt sitten jos saataisiin Apple Lossessille tukea muuallakin, niin mä mielelläni käyttäisin näitä häviöttömiä muotoja. Niin, Minä en vaan tajua yhtään, mistä tässä näissä, että mitä eroa tällä, tämä on eri juttu kuin AAC esimerkiksi, kyllä. Joo, on. AAC on samanlainen kuin MP3. Joo, siis se on niin kuin semmoinen häviöllinen. Häviöllinen, kyllä. Joo, ja tämä on niin kuin flag. Mä en ole vielä koskaan niin kuin ymmärtänyt sen niin kuin flagin niin kuin mielekkyyttä, mutta ehkä se menee niin kuin enemmän tälleen, onko tämä niin kuin semmoinen hifistelijätty juttu? Se ei ole pelkästään hifistelijuttu. No, mä voisin selittää tämän hyvin, hyvin tarkasti ja hyvin, hyvin pitkästi, mutta mä yritän tiivistää tämän mahdollisimman tarkkaan. Siis, miten MP3 ja AAC toimii, niin ensin ne yrittää hävittää sieltä taajuuksia, jotka ei ole suoranaisesti kuultavissa. Kyllä. Eli jokaisella äänellä, mikä kuuluu, niin itse asiassa siinä soi kaikki taajuudet, mitä on olemassa, mutta jotkut niistä on vaan enemmän kuultavissa kuin toiset. Pääasiassa se ensimmäinen ääni ja sitten sen yläsävelsarjat. Ja ne yläsävelsarjat häviää sitä mukaan, kun pakataan enemmän. Eli siis ensin MP3 ja AAC rupeaa etsimään niitä sellaisia ääniä, jotka ei kuuluisi muuten. Mutta sitten jos ruvetaan pakkaamaan kovin paljon, niin kuin jo esimerkiksi 128-bittisessä, se alkaa leikkaamaan jo niitä, vähän niitä kuuluviakin yläsävelsarjoja, mikä tarkoittaa sitä, että vaikka se niin kuin helposti kuulostaa siltä, että eihän tässä ole hävinnyt mitään, niin siitä usein kuitenkin häviää vähän syvyyttä. Se häviää aika paljonkin syvyyttä ja sitä niin kuin äänen väriä siitä jutusta. Kun sitten taas LAC, Apollossa ja muut tällaiset häviöttömät pakkausjärjestelmät, niin ne tekee periaatteessa samaa asiaa, mitä tekee esimerkiksi ZIP-pakkaus. Eli siis ne ei ollenkaan katso sitä audiosisältöä itseään, ne katsoo pelkästään sitä dataa ja ne pakkaa niitä ykkösiä ja nollia, mikä sitten saa takaa sen, että ne pystyy pakkaamaan sitä dataa kuitenkaan muuttamatta mitenkään sitä itse audiota. Ja sen takia tällaiset niin kuin häviöttömät pakkausmuodot, niin niissä päästään parhaimmillaan vaan niin kuin suunnilleen puoleen siitä alkuperäisestä tiedostokoosta. No. Sen takia ne vie sitten aika paljon enemmän tilaa kuin esimerkiksi MP3. Eli niin kuin kysymyksessä, että onko tämä hivistelyä, niin sitä on hivistelyä. Vai onko niin nämä jotain sellaisia niin kuin formaatteja, missä niin kuin tämmöiset audioammattilaiset jemmaa niin kuin jotain niin kuin työtiedostoja, vai onko ne jotain eri tiedostoja? Ammattilaiset kyllä käyttää aina täysin häviöttömiä ja pakkaamattomia. Ja, joo, eli tämä on niin kuin hifistelijöiden juttu siis, niin kuin, siis niin kuin positiivisessa mielessä hifistelijöiden tartan, ei ole mikään. Joo, se on hifistelijöiden juttu, mutta sanotaan, että se on semmoinen hifistelijöiden juttu, josta kyllä niin kuin semmoinen ihan rivi kuuntelijakin pystyy, jos niille niin kuin rinnakkain soittaa, niin kyllä ne kuulee eron, etenkin jos vähän näyttää. Että se ei ole semmoista hifistelyä, mitä hifilehdessä tehdään, eli kuunnellaan kaiuttimia eri sähköjohtojen kanssa, vaan kyllä siinä on ihan niin kuin konkreettinen ero. Mutta siis AAC:han on jo parempi kuin MP3, ja nykyisin kaikki musiikkikaupat lähettää 256 kilobittistä, niin minäkin tämmöisenä niin kuin ammattilaisena mä kuuntelen 256 kilosta AAC:tä ihan mielikseni itsekin. Mutta siis pakkaamattomilla on myös niin kuin tarpeellisuutensa muun muassa ammattikäytössä, mutta on myös ihmisiä, joilla on niin tarkka korva, että niitä oikeasti häiritsee. Ja siis on musiikkia, joka niin kuin tuntuu, että se ei niin kuin vaikka laittaisi 320-bittistä MP3, niin se kärsii. Varsinkin klassinen musiikki, jossa on hiljaisia osuuksia, niin se menee helposti tosi ikäväksi puuroksi, vaikka olisi millainen bitsitaso. Että siis pääasiassa se, että saadaan joku tämmöinen häviötön toimimaan laajemmin ja helpommin, niin se on pelkästään hyvä asia. Okay. No niin. Eli tämä oli hyvä juttu. Erkka, anna plussaa. En hyväksy vieläkään. mä en. Anna käydä. MP3:n vankkuvallan käyttäjä. Kai tämä on ihan hyvä juttu. Mutta kotihivistely. Tämä on tämmöinen, joo. Hifistelijä oli hyvä. Ehdottomasti. No, saattelu vaan. No niin, no hyvä. Näin kerran saattelu. No niin. Ja jos nyt laitetaan tämä semmoiseen kontekstiin, niin ei, minä en aio laittaa tässä lähtien musiikkia puhelimeeni lossless-muodossa siitäkään huolimatta, että vaikka Android-puhelin rupeaisi tukemaan, kyllä minua riittää nämä 320-bittiset MP3. No niin. Eikä puhujaan kulmaakaan vielä julkaista tuossa formaatissa. Mutta. iPhone 4 sitten taas joku pieni vaiva, mutta tämä nyt taitaa olemaan softa vaiva kuin entinen Antenna Gate. Mutta akku tyhjenee. No totta. iPhone 4 tyhjenee akku. Mutta ilmeisesti liian nopeasti. Onko tämä teillä kaikilla, mutta sitten oliko tämä nyt, niin kuin, ymmärränkö nyt oikein tällä listalla olevia uutisia, että tämä on siis siihen liittyen, että siinä on joku tämmöinen uuden tyyppinen iOS-vitosessa ja tämmöinen uuden tyyppinen time zone checkaus, eli nimenomaan just näitä, esimerkiksi tämän kyseenomaisen talvi- ja kesäajan, että niin kuin, puhelimen pitää aina silloin tällä niin kuin, ottaa tolkku siitä, että missä ollaan. Ja sitten päätellä, että paljonko kellon pitäisi olla. No se on nyt, mitä tällä hetkellä epäillään, mutta ilmeisesti tässä ei vielä tarkkaa tietoa ole. Eli tässä on nyt siis siitä kyse, eli akku silloin, kun kännykkä on ollut niin sanottu idle-tilassa, eli näyttö pimeänä, niin yhtäkkiä voidaan niin kuin 10% tunnissa akku huveta. Joo. Ja tällä hetkellä pitää tutkia, mistä se johtuu. Mutta. No, Guardians. Ole hyvä. Niissä podcasteissa, mitä mä oon kuunnellut, niin ne on sanonut, että siis se taitaa olla enemmän nimenomaan iOS-vitosen ongelma, että iPhone 4:ssäkin on sama ongelma ruvennut ilmeneen, jos siihen on iOS-vitosen laittanut. Onko se Erkka huomannut? En. Tämä oli sille, että tässä oli, ymmärtääkseni, että tämä ei kaikkia vaivaa, ja nekin, joita se on vaivannut, jotka on ottanut tuolta jostakin asetuksista. Missähän tuo edes on tuo? sijaintipalvelut, onko se tuolla? Ei. Jossain tuolla on semmoinen joku asetus, minkä... Ah, joo. Eli menee sijaintiin ja sitten menee ihan sinne sijaintipalvelut listan alapäähän. Siellä on sitten järjestelmäpalvelut. Ja tässä on aikavyöhykeasetus, kompassin kalibrointi, liikenne, mobiiliverkkohaku, sijaintipohjaiset iAdit, vianmääritys ja käyttö. Ja tavallaan tältä pystyy sitten täkyttämään näitä pois. Ja niin kuin se toi aikavyöhykeasetus, setting time zone, niin se on ilmeisesti, ja tämä on ilmeisesti, on niin kuin, että tämä ei ole neljä, iPhone 4 käyttäjillä ei ole ollut ongelma. Tämä on enemmänkin ollut sitten niin kuin 4S-läisillä, että tavallaan se välillä se puhelin hakee niin kuin liian usein sitä niin kuin GPS-fiksiä ja se syö sen akun. Ja kaikki, jotka on laittanut tuon aikavyöhykeasetuksen pois päältä, niin silloin se tuota, on se akun syöminenkin loppunut. Koska se no, osaa, muuten, sitten, osaa myös niin kuin verkosto hakea sen saman tiedon tarvittaessa. Se muuten tulee aikavyöhykeakuun, niin jostain syystä mun puhelin, vaikka se on säädetty, että se hakisi ajan verkosta, niin se ei ole vieläkään päivittänyt normaalia aikaa. Saat eri aikavyöhykkeellä. Ilmeisesti. Ei, mä luulen, että se johtuu siitä, että siis mulla on justiin se kaikkien tämmöisten kanssa vähän ongelmia tämän kanssa ollut koko ajan, koska siis saunalaiden verkko ei suostu uskomaan, että tämmöistä puhelinta on edes olemassa. Sehän ei suostunut laittamaan mulle noita verkkoasetuksiakaan eikä muita, niin mä luulen, että se ei nyt sitten lähetä mulle edes aikaa. Okei. Sano sille... Sanoinpahan nyt vain! Saat sympatiamme. Ehdottomasti. Määrän saunalehden korjaamaan asian. Välittömästi. Joo. Mutta joo, ilmeisesti tuohon on tulossa jonkinnäköinen. Ramias epäilee, että Appleta tulee päivitys, joka korjaa akkuikonin näyttämään miellyttävämpiä prosentteja. se voi pitää paikkansa. Korjauspäivitys on tulossa. Joo, mutta sille, että epäilmät. Mutta tuota, joo, jos joku on huomannut, ne, myydäänkö sitä vielä Suomessa? Myydään. Eikö se tullut nyt myyntiin? Eikö se tullut? Mun mielestä tuli. Kai se tuli. Sanottiin, no, siis jos joku on huomannut vastaavaa iOS 5 tai sitten 4S:n siirtymisen jälkeen, niin sieltä sijaintopalvelusta niin järjestelmäpalvelut ja sieltä sitten se aika vyöhykeasetus pois päältä, niin there you fixed it ja odota päivitystä. Ja ylipäätään kaikki lokaatiopalvelut aina pois kaikista puhelimista. Ei kun kaikki päälle. Ja nyt ei käydä sitä keskustelua. Kaikki pois. Kaikki päälle. Se on vajaa puhelitse. Olemme varmasti establisoineet meidän asenteemme asian, joten voimme siirtyä eteenpäin. Joo. Kyllä siirrytään siihen, että Apple sai sitten patentin liukulukulle. No niin. Nyt on slide meillä on vähän paha paikka minulla ja Pörnillä joka kerta, kun avataan puhelin, niin kai se on pakko lähettää postissa kymppi Applelle. Eikö aika monissa niin kuin Androideissa ole se semmoinen, minkä näköinen teillä on se? No se on onko se semmoinen, se niin no se että siirrät sen pallon jonkun toisen pallon päälle? Vai semmoinen, että sulla on niin samalla niin kuin tuossa iPhoneissa? No se ei ole täysin samalla, niin täytyy myöntää, se on tuossa palikka jotain pitkin. Mähän voin näyttää se jopa tuohon kameralle, jos minulta on. No, siis mun puhelimessa voi valita, että siihen voi piirtää pallojen päälle semmoisen kuvion, tai sitä tekee vaan tuollaisen yksinkertaisen justiin se slide-liikkeen. Mulla oli hetken aikaa se kuvio, ja sitten mä totesin, että tämä on vaan rasittavaa kikkailua, ja mulla on toi ihan perus liukusysteemi. Joo. Siinä nyt. Joskin tässä on se, että siinä on kaksi liukua, toisella liululla saa puhelimen pois lukosta ja toisella saa puhelimen äänettömälle. Näytetään se samalla kameralla. Ääni pois. Joo. Kun jossakin on semmoinen, mä mietin, että onko se vaan niinku erikoisuuden tavoittelua vai onko se sitten just niinku tämmöisten takia, niin tuota, joissakin puhelimissa on se, että siirrä se pallo niinku jonkun toisen pallon päälle. Mikä niinku se on vähän hassuja siinä mielessä, että niinku se et niinku näe, että okei, mulla on se pallo, mutta mitä niillä pitäisi tehdä, kun sinne on sitä kiskoa. Mutta tyhmä patentti! Polttakaa roviolla! Joo, no se, tää on just, ja siis patentti oli haettu vuonna 2005. Ja itse asiassa uutisessakin taisi olla video jostain puhelimesta, joka oli 2 vuotta aikaisemmin julkaistu, jossa oli ihan samanlainen. Eli siis periaatteessa patenttia ei olisi pitänyt edes hyväksyä, mutta sehän nyt ei ole koskaan Jenkkien patenttijärjestelmää estänyt tippaakaan. Mutta tähänkö päätös, että poltetaan patenttirovilla? Kyllä. No. Ehdottomasti. Mä just yritin katsoa tätä videota, mutta ei se nyt halua unlocka tästä. Se on vain, jos se on yksi patentti, niin tulee pieni rovi. Mutta ei. Poltetaan kaikki. Mutta eikö toi ole kuitenkin aika monen nivaska? No niin, on ainakin tietysti aina. Koska se on silti rovioksi aika pieni. Miten tuota, no, niin voikaan vaikeammin kirjoittaa tuommoisen slide to unlockin? Niin. No joo. Oh. Ei se nyt halua näyttää tuossa videossa, miten saa unlockkaa sitä, mutta no, kuitenkin niin. Siinä oli tämmöinen video. No. Sitten, mistä me sitten puhutaan? Puhutaan siitä, kuinka... Ei puhuta enää mistään. Puhutaan siitä, kuinka... Ollaan hiljaa, koko loppuaika. Pimeässä metsässä. Niin just. Hevosen lantaa kengässä. Siitä jakson nimi. Joka puolella on uutisoitu nyt, että Samsung porhalsi Applen ohi ja mukamas on myynyt reilusti enemmän kännyköitä, eli mobiililaitteita, kuin Apple konsanaan, mutta ne ovat siis puskeneet niitä tehtaalta ulos enemmän, mutta se, että onko niitä myyty, niin se on taas toinen. Joo, musta tässä se, että ei se varmaan mikään niinku ihme ole, se, jos se vaikka myykin enemmän. Ei, siis, ei se, ei se olekaan. Oliko tässä, siis, oliko tässä se nyt, mikä tässä nyt oli se ihmetyksen aihe, niin siis se, että joku analyytikko sanoo jotain ilman mitään niin kuin faktanumeroita, ja sitten se meni niin kuin joka paikassa läpi. Se oli, miten mä käsitin, toi oli hyvin vaikea selkonen kaiken kaikkiaan, minkä takia ihmiset varmaan ovat hämmentyneitä. Mutta onneksi minä olen selittämässä, miten kohta te ette minä ymmärsin. Niin, käsitäkseni se oli niin, että Samsung ilmoitti, että niillä oli, niin kuin, niillä nousi älypuhelimien myynti 40%, mutta ne ei kertonut... Mutta siis mä käsitin sen niin, että ne ei kertonut, että oliko ne toimitusta, myyntiä, vai lukiko sinne, että ne oli toimituksia? Joo. Okei, okay. mutta ne ei sitten ilmeisesti kertonut, että niin kun, ei kertonut myyntiä. Mihin verrattuna, että mistä ne on noussut 40%. Ja sitten joku oli tehnyt oletuksen, että no ne varmaan tarkoittaa 40% tästä. No sehän on helkkaudesti puhelimia. Tai sitten kyseessä on vaan, että eihän nämä numerot koskaan tarkoita yhtään mitään. Ei niin. Joten, mutta sinänsä tietysti kiinnostavaa se, että Samsung on noussut niin näin no, se on kovaksi älypuhelin nimeksi hyvinkin nopeasti. Joo. Koska... Ei vielä muutama vuosi sitten en niin kuin Samsungia edes yhdistänyt matkapuhelimeen, että ne on, ja varmaan just sen takia, koska ne on niin ollut nyt niin Googlen kanssa yhteistyössä, ja niillä on ollut nämä Googlen lippulaivapuhelimet. Ei sen takia, että lippulaivapuhelimet olisi myynyt niin paljon, mutta ne on kuitenkin sen takia saanut niiden Android-puhelimia puskettua aika paljon ja kehitettyä eteenpäin nopeammin kuin monet muut. Ja minusta niin kuin siis Samsungilla on tapahtunut niin kuin ylipäätään niin kuin useamman vuoden niin kuin aikana nyt semmoinen, että siis ne on esim. Muun muassa muotoiluun ja sitten niin kuin ylipäätään niin kuin laitteiden laatuun panostaneet. Et sinällä ei minusta mikään niin kuin ihme, että ne on ylipäätään noussut, että ne on oikeasti panostanut hommiin. Ja en niin kuin sinällään mä ei hirveästi niin markkinaosuudet silleen kiinnosta, että ne on ehkä enemmän tämmöinen, vaikuttaa ehkä enemmänkin jonnekin pörssitoimijoiden puolelle, mutta siis en niin yhtään ihmettelisi, jos ne saattaisi ollakin se niin kuin Nokian kaataja. Niinhän ne itse sanoivat. Nokia on kaadettu jo. Uusi semmoinen Nokia, mihin niin kuin kaikkia muita verrataan silleen niin kuin matkapuhelin niin kuin myynnissä. Että sinällä, että niillä on sitä niin kuin isoa spektriä ja vähän niillä on sitä samaa hajontaakin. Tuossa just katsoin, että että mitä kaikki, että joko niin koko Samsung Suomessa tarjoaa sitä, kertoo mitään tästä, mikä se nyt oli, Galaxy Nexuksesta. Niin siellä ei vielä mitään sivuilla mainittu. Siellä oli hirveän paljon näitä muita malleja ja varmaan 7 eri Android-versiota kaupan, mutta tuota, sille, että niillä on niinku sitä volyymiä, mistä kyllä myyäkin. Että. No se on totta. Ja siis ylipäätänsä toi Galaxy-linjahan on myynyt ihan tajuttomasti. Eikö Spurnilla ole 2 Galaxy-laitetta? Vai oliko se sun puhelin HTC? Mulla on puhelin HTC, joo. Okei, Galaxy Tabsit. Ja täytyy tietysti muistaa, että tässä pystytään tekemään myös niitä halpoja luureja. Apple tekee vain määrätyn hintaluokan, niin Samsungilta löytyy myös niitä halvempia luureja, jotka... Mm. Niin, paitsi Jenkeissä, missä saa 3GS ilmaiseksi. No joo. Niin, mutta kyllähän ne kaikkihan ne maksetaan jossain siis. Täytyy sitä edelleen kuulkaa. No niin, mutta siis... Mutta tarkoitan, että joka tapauksessa... Se on hieman eri markkina siellä kuin tämä. No joo. On joo. Siellä on vähemmän käyttäjäkin koko maailman yhteensä. Joo. Niin, oliko tämä siinä? Mutta tavallaan siellä niin kuin suhteessa niin kuin Samsungilla on varmaan siljona puhelinta, jota siellä saa ilmaiseksi. Että. No sekin on. Mutta kohta saa Sonya. Joo. No niin, eli tämä, mistä me puhuttiin aikaisemmin. Eli mikä piti nyt... tapahtua? Erkka hyväksyi tämän näin. Niin mä hyväksyn. Eli Sony ostaa ulos Ericssonin ja puhelinpuolen nimenomaan. Ja näin aletaan sitten tekemään Sony-luureja ihan pelkän Sony-brändin alla. Hieno. Miten, onko niillä kantaa niin kuin näihin Windows-puhelimiin? Eikö jossain vaiheessa Sony Ericsson... oli jotenkin viistämässä tuonne, vai oliko se vaan spekulaatio, että onko niillä Windows Phone? En minä siis mun käsittääkseni Sony Ericsson ilmoitti, että ne siirtyy kokonaan Androidiin. Se meni niin päin. Joo, no niin. My bad. No Windows. Joo. Siinä se oli. Okei. Okay. Siinä oli siis Sony, Apple, Samsung-uutiset, ja sitten mennään Androidin ihmeelliseen maailmaan. Androidin... Jätski, eli Ice Cream Sandwich, tukee USB-peliohjaimia HDMI-liittimiä, huikea hieno juttu. Miksi ei tukisi? Sehän kolmonen jo tuki niitä. No sen takia, onko tämä se, että tämä niinku tukee nyt? No tämä tukee niitä nyt sitten ihan puhelimissakin. Mä en muista enää kysymystä. Niin jo, siis tavallaan se, että... Jos niin kuin aikaisempikin Android tuki näitä, niin miksei tämän tukisi? Tietenkin sinällään jännä, että tarvittaako USB-peliohjelmat sitten puhelimissa, että niihin saa niihin, millä tavalla puhelimeen saa peliohjelmen kiinni? No onhan siinä portti. Niin on. USB-peliohjelmi. Kyllä ainakin PlayStation 3 on USB-portti. Niin, mutta ei, niissä puhelimissa ei ole. Niissä on niitä... No siinä. Niitä, mikä se on, kun on A ja B pää, niin se on se, niin se kohde. Se on micro-USB-portti. Niin, mutta se on niin, erilainen portti kuin se portti, mihin... Erilainen piuha vaan, mutta USB-portti kuitenkin. No sanoisin näin. Ei, kun se siis se, mikä se oli se yksi nokialainen, missä oli siis tavallaan se, että se, niin se USB-hostina toimii se puhelin. Niin toimiks niin Android... Siis toimii niin Android nämä, USB-hostina. Nämä micro-USBit, niin toimiiko ne hostina myös? Joo. No sitten. Millä sen siihen saa kiinni? Siinä on portti. Niin, mutta ei sulla semmoista, jos sulla on joku uusi peliohjain näin, niin ei sinne ole mikroon. On sulla semmoisia piuhoja, mitkä suurentaa. Niin. Se on vaan eri kokoinen. Palikka kiinni. Se on vaan suurempi USB-liitin. USB kuin USB. Ne on vaan eri kokoisia ne liittimet. Ei, mutta onko se? No joo. On. Siis se pitää laittaa, niin kuin, se on ihan oudon näköinen dongeli siinä. No kato sitä Apple reikää, se on oudon näköinen dongeli. Ei, mutta siis tableteissa on siis tommonen niinku USB, mihin menee tommonen niinku normaali, standardi USB. Ja sitten yleensä niinku siitä lähtee niinku piuho, ja siellä toisessa päässä on ihan kaikkea muuta, paitsi sen näköisiä piuhoja. Eli se tavallaan, kun se on se leveä semmonen, niinku, mikä ekana tulee mieleen, kun sanotaan, että USB-portti, niin se on niinku se hostiportti näin. Niin tavallaan se, että, no joo, En mä tiedä, onko tullut mitään väliä. Ninnu sanoi, että mini-USB-adaptereita ainakin on, FTNR. Joo. Se tarkoittaa sitten, että vihdoinkin rupeaa tulee laitteita, missä on host töpseli, hiskipoi, erkka, Nokia N900, vaikka hiiren tai näppiksen USB-portti, sori, N8. Niin siinä oli kasissa ja näissä oli. Joo. Siis niin just tämä, että kun Nokialla oli se, että ne piti meteliä siitä hostauksesta, mutta siis se, että niin kun, mä en tiedä, onko se, vaatiiko se niin kun raudaltakin jotain, vai niin kun riittääkö se vaan, että sillä, niin kun sillä softalla tehdään jotain. Että siis se, että se käyttäisi tukea näin, niin pitääkö se raudankin tukea jotain? Niin kun, no mä uskon, että siinä liittimessä täytyy olla jotain, mutta mä uskon, että suurimmassa se oli, mutta se on tehnyt softan puolesta. En mä tiedä, korjatkaa. Joo. Mä olen sitä mieltä, että pörni hostaa ja me puhutaan. Mutta mikä liitin tämä ole? No ei se mitään. Ihan mutta se kuitenkin. Ihan hieno homma. Mikä mä haluaisin käyttää peliohjelmana kännykkää, en tiedä, mutta se on mahdollista. Dolphin, suosittu Android, siellä on sitten taas, siellä vähän lipsahti, no, tämmöinen amatöörimoka. Näitä ei saa tietysti sattua tämmöisiä amatöörimokia, mutta kaikki tuota noin niin osoitteet, että läväytti tähän selaimeen, niin ne lähetettiin selkokielisenä sitten tuonne Dolphinin omille palvelimille. Hyvä idea heillä oli siinä, mutta ehkä toteutus oli vähän puolitiessa. Siis kenen amatöörimaka? Android Marketin vai? Ei vaan Dolphin. Eikö tämä Dolphinin oma palvelu, mitä ne hostaa? Joo, mutta se, että olisiko tämä pitänyt jonkun muu estää, niin kuin valvoa, että tämmöistä ei tapahdu. No, siis, se on minusta vähän outo. Mä en tiedä, mitä iloa niillä nyt tästä oli. Ja siis, mä oon aina silloin tällöin kokeillut Dolphinia, koska kaikki sanoo, että se on ihan mieletön ja eihän Androidilla voi salata ilman Dolphinia. Ja aina kun mä oon kokeillut sitä, niin musta on tuntunut kauhean kömpelöltä, hitaalta ja hankalalta. Mä tykkään. Mä en oikein ymmärrä. Mä tykkään. Mutta johtuu ehkä siitä, että siis kauhean monet sitten taas vastavuoroisesti haukkuu tätä minun suuresti pitämääni oletusselainta, mutta musta tuntuu, että se johtuu siitä, että kaikki valmistajat ja muut vaihtaa sen oikean selaimen johonkin toiseksi. Joo. Koska tämä, mikä tulee tämän natiivi Androidin mukana, niin tämä on minusta aivan hillittömän hieno, nopea ja helppokäyttöinen. Ja muuten en ollut viimeksi, kun puhuitte ice cream sandwichista, joten en muista, että, tai en tiedä, mainitsitteko ja sitä, mutta siltä varalta, että mainitsin, niin yksi minun suuresti odottamiani hienoja uutuuksia on se, että tämä Androidin oletusselain tulee ice cream sandwichissa synkkaamaan niin kuin pöytäkone tai läppäri, tai siis ylipäätään tietokone Chromen kanssa. Noi kirjamerit ja muut. Aivan. Sitä olen odottanut. Se on kyllä ihan tosi mukava ominaisuus. Mä itse asiassa syy, miksi mä siirryin Safaria jossain vaiheessa silloin käyttämään, niin oli se, että se synkkäsi niin nätisti tuon kännykän kanssa. Joskin tietysti, mä en tiedä, tuleeko Nexus Onelle enää ice cream sandwichia, mutta ne sanoo, että periaatteessa mikä tahansa puhelin, joka pyörittää gingerbreadia, niin pitäisi pystyä pyörittämään myös ice cream sandwichia, joten jos ei tule, niin se on vaan, he ovat sitä vaan päättäneet tehdä jonkun. Joo, kun siinä oli, monessa paikkaa on nähnyt, kun mä yritin sitä selvitellä silloin, kun tuli tuossa vastaan joku tyyppi, oli tehnyt semmoisen seurannan vaan siitä, että niin kuin, kuinka paljon, että mitä kaikkea niin kuin Androidin alusta lähtien on niin kuin julkaistu Android-puhelimia. Ja sitten se, että mihin asti siinä, että kuinka moni on niin kuin siinä tuoreimmassa major releaseissa, ja siinä niin kuin oliko se tulos suunnilleen niin kuin 2.18 oli niin kuin tähän ennen Ice Cream Sandwichin julkaisua, niin oli päässyt vaan siihen. Että siis niin kuin mikään niistä puhelimista ei niin kuin 2 vuoden jälkeen enää niin kuin tukenut sitä alkuperäistä. Ja ainut, mikä taisi olla niin kuin silleen edes niin kuin välttävästi pärjätä, niin oli Nexus One, mikä on ihan hyvä niin kuin, argumentti, että jos miettii Android-puhelimien ostoa, niin kannattaa oikeasti harkita näitä, mitkä on niin sanotusti näitä Googlen omia. No sen takia mä maksoin 150 enemmän tästä kuin Desirestä, joka olisi ollut periaatteessa sama rauta, mutta vähän halvemmalla. Joo. Rami S. laittaa tuolla Irkissä, että Nexus Oneilla ei tule Ice Cream Sandwichia. Joo. Virallisesti siis, epävirallisia julkaisuja tulee taatusti. Joo, eli niin kuin, no joo. No niin virallinen tuki, niin siis tavallaan se, että niin kuin Nexus One pääsi pisimmälle ja se jäi, niin kuin, oliko se muutama kuukautta alle kahteen vuoteen. Että, niin kuin, ja ei hirveän hyvältä näytä, että nämä niin kuin, kovin moneen muuhunkaan tulee, mutta niin kuin, nyt olisi niin kuin se, mikä jotenkin painottu tuossa nyt tämän syksyn aikana siis näissä Google Android-leirin niin puheissa, niin se, että niin kuin se, toivottavasti siihen tulee se muutos, että niin kuin, jos ostat kytkyllä puhelimen, niin se kahden vuoden päästä niin pyörittää edelleen sitä uusinta, mitä on tarjolla, jos haluaa. No nehän teki, Googlehan teki joku aika sitten sen ilmoituksen, että siis kuka tahansahan edelleen saa laittaa niin kuin Androidia laitteeseensa ja sitten niitä ei kiinnosta tippaakaan, mitä sen kanssa tekee, mutta jos haluaa siihen sen Google-brändäyksen ja laitteeseen, niin sitten niiden täytyy pitää se softa ajan tasalla 18 kuukauden ajan, eli puolentoista vuoden. Joo. Vuoden, mikä tietysti on vähän ikävää, koska nuo sopparit tahtoo olla niitä kahden vuoden soppareita. Joo. Mutta joka tapauksessa, että jotain. Ja täytyy sanoa, että siis, jos tosiaan näin on, että Nexus One ei ole tulossa Ice Cream Sandwichia, niin kyllä mä siinä vaiheessa sitä jailbreakkaan ja asennan sen itse, koska käsittääkseni mitään rautasyytä ei ole, minkä takia se ei toimisi. Joo, täällä tällä hetkellä tämä kyseinen uutinen tuolla ruudussa on tuosta, että Nexus One denied Ice Cream Sandwich. Jotenka näin siinä kävi. Mutta. Joo. Se siitä asiasta. Joo, eli tosiaan Dolphin on korjannut, eli uusimmassa Dolphin-versiossa tätä ei tule. Ja Dolphinin ideologia tässä oli, että heillä oli siis tämmöinen joku ihme magazine-tyyppinen ratkaisu siinä omassa selaimessaan, ja se lähetti sen kyseisen urlin sinne palvelimelle, jotta se olisi tarkistanut, löytyykö siitä kyseisestä sivusta semmoinen versio, tämmöistä niin kuin magazine-versiota. Ja oli siis tämmöinen niin kuin kökkötapa tehdä tämä, ja poistivat nyt sitten tämän, ja keksivät ehkä jonkun uuden. Okei. Okay. Mutta tietoturva-aukoista toiseen, ja nyt sitten tämä outo tietoturva-aukko, mikä puhujankulmassakin mainittiin HTC:ssä, niin nyt se paikataan. Mikä se oli? Se oli se, se oli joku outo. HTC:n oma softa, joka salli sen, että kuka tahansa sai nähdä kaiken puhelimesta, mikä ei ole ominaisuus, jota kannattaa kauheasti markkinointimateriaaleissa käyttää. Mutta nyt on tosiaan HTC on laittanut oman niin kuin järjestelmäpäivityksen. Että jos teillä on HTC-puhelin, niin siellä on asetuksissa joku HTC:n oman järjestelmäpäivitys. Että jos ei ole itse tarjonnut sitä, niin pistää sitä kautta sen tarkistamaan, että onko päivitystä, niin siltä pitäisi tulla päivitys, joka poistaa kyseisen. No ei pelkoa, että ainakaan Desire HDC, mitä päivityksiä enää tulee. Että. Joo. Se on jämähtänyt ainakin. Tuli noista jostain sitten tietoturva-aukoista mieleen se, että tuossahan vasta niin Sony ilmoitti Bravia LCD-telkkareitten. Siinä oli useampi malli, mitä on niin Euroopassa myyty 2007 vuoden jälkeen. Niissä oli semmoinen pieni mahdollisuus, että ne syttyy tulee. Ne oli jotainkin KDL-koodialkuisia ja ne oli muistaakseni kaikki 40-tuumaisia. Meillä on, pistetään show notesihin, niin jos syttyykö televisio tulee katsoa. Duunikaverille osuu. Voin sitten raportoida, miten tämä vaihto sitten tapahtuu. Hän on ilmoittanut Sonille jo siitä. Sattuu osumaan juurikin tämä. Ilmeisesti korjaajat tulee paikan päälle tarkistamaan, että onko. Eli näissä saattaa näissä joissain näissä malleissa saattaa, että on käytetty semmoista. Joka ei välttämättä mene vaihtoon, mutta sieltä tulee sitten asentaja paikalle katsomaan ja tarkistamaan tilanteen. Jos on Sonilta ostanut 40-tuumaisen TV viime vuosina, niin kannattaa tsekata. Joo. Televisio on pahasta. Niin kuin meidän taitaa seuraava. No se ei ole seuraava, mutta me otetaan se. TV-lupa. Kato, se linkki hävisi edestä. Älä siirrä sitä, Erkka. TV-lupa maksu, se kallistuu jälleen kerran. Tarkistimme hintoja. Se on kuin Minä nauran teille kuluttajalampaille, jotka mutta minä panen luvan. No niin, sanot luvan täällä. Se on edelleen halpaa. Erkka antaa TV-luvan. 21 euroa kuussa halpaa leikkiä. Halvempaa kuin minkään päivälehen tilanne. No niin. Kannatan myös. Tuossa oli jossakin oli semmoinen hauskasti heitetty toi Helsingin Sanomissa joku toimittaja esitti tässä joku sunnuntai semmoisen ajatusleikin, että jos niin kuin siirrettäisiin jollain tavalla niin kuin tänne veikkauksen niin kuin sille, että joitakin asioita, mitä tällä hetkellä tuetaan niin kuin veikkauksen tuloista, niin siirrettäisiin ne budjettirahoitukseen ja sitten niin kuin veikkauksen kautta. Ja sitten toinen oli, että niin kuin RAY oli toinen sillä mielessä, mutta RAY on niin kuin se toimii vähän erityyppisen, tukee erityyppistä toimintaa. Mutta siis silleen oli, niinku, että jotain semmoista, mitä niinku tällä hetkellä rahoitetaan niinku veikkauksen tuloista, niin siirrettäisiin ne budjettirahoitukseen, ja sitten se vastaava, mitä niinku tällä hetkellä tarvittaisiin sitten tuolta, että voidaan niinku tätä mediamaksua tukea, niin se siirrettäisiin sitten sinne veikkauksen rahoitettavaksi, jolloin tavallaan se ongelma, mikä niin kuin syntyy siinä, että jos se on budjettirahoituksessa toi TV-maksu, niin siinä tulee se ongelma, että tämmöinen journalistisesti toimiva pulju, niin, jonka tehtävä on jollain tavalla olla kärkkäänä valvomassa yhteiskunnan etuja, niin jos se saa rahoituksessa niiltä, joilta se, niiden oikkujen mukaan, jotka niin kuin joita niiden pitäisi valvoa, eli siis kansanedustajilta, niin siinä syntyy tämmöinen merkittävä semmoinen eturistiriita, mutta jos niinku heivattaisikin sitten näitä eri tavoilla näitä, että siirrettäisiin jonnekin semmoiseen rahoitukseen, missä niinku tavallaan se raha annetaan vapaaehtoisesti, eli veikkauksen kautta, ja sitten veikkaukselta siirrettäisiin joku semmoinen, mikä koetaan niinku asiaksi, jota pitää ehdottomasti rahoittaa, niin se hyväksytään helpommin sillä budjetin puolella. Hauska ajatus sinällään. No mikä ettei. Korjaa sitä niinku osittain sitä niinku hävittäisi tuon TV-lupaan ja mediamaksun kysymyksen ja pikkusen tietenkin nostaisi veroja, mutta niin kuin ne nousee muutenkin. Ne nousee muutenkin ja sitten toivottavasti nousee muutenkin. Mä kannatan verojen nostamista aina. Minä myös. Niin mutta se niin siirtäisi sen, niin kuin sen tämmöisen jahkaamisen vähän eri kohtaan. Mutta siis itse asiassa minustakin tuo kuulostaa hyvältä idealta, mutta turha kuvitella, että semmoista saadaan aikaan, jos me ei saada aikaan edes sitä, että lopetettaisiin tämä kellojen edestakaisin rimpuilu. Vanha kullun kesäaika-argumenttina. Ei tuu mitään, koska ei tuu sitä. Aikaisemmin sanottiin sitä, että sitten vasta kun Suomi voittaa Euroviisut, mutta sitä ei voi enää käyttää. Sitä ennen oli MM-lätkää. Me voitettiin sekin, niin nyt on se uusi aspekti. No. Sitten kun suomalainen pyöräilijä voittaa Tour de Francen. Siinä on vielä pitkä aika. Jalkapallossa on vaan huonoja. Minä olen iloinen TV-luvan maksaja. Mitä? Minä olen iloinen TV-luvan maksaja. Mä olen iloinen. Mä en iloisesti sitä maksa siis, mutta olen iloinen ja maksan TV-lupan, joten kai mä olen silloin iloinen TV-luvan maksaja. Tuleeko Pörnille mitään sanomalehtiä? Ei tule. Mä mietin, että jos tämä 9 euron alvi, kun en tällä hetkellä sanomalehtien tilaushinnat on niin kuin nolla alvillisia, niin että jos niin kuin se nousisi kerralla niin kuin 9 prosenttia niin niin kuin lisää siihen, niin välittääkö ihmistä oikeasti? Jos niin kuin ne kallit, ne on, vaikka joku Hesari on kallis, mutta jos se niin kuin kallistuu siitä parikymppiä. Niin ne, jotka sitä on tilannut, ne tilaa jatkossakin. En mä usko, että ne huomaa. En mä muista koskaan, kun mulle tulee lehden lasku. Mulla kyllä tekisi muista syistä lopettaa, niin kun siitä, että onko ne kallista, mulla tekisi mieli enää maksaa muuten vaan niitä enää. Mä maksan TV-lupamaksua riemulla sitten, kun se palvelutaso on sellainen, niin kuin sen pitäisikin olla. Eli kaiken television pitäisi olla jotenkin TV-kaista tyyppisesti saatavilla. Ei, valittaisit kuitenkin sittenkin. Ja sitä ei tule. Mä valittaisin, mutta mä maksaisin sen. Mutta sitä ei tule tapahtumaan ennen kuin me saadaan tämä kesäaikajuttu ensin sovittua. No se on kyllä totta. Jos ei saada edes lopetettua tätä kellojen edestakaisin vehtaamista, niin no niin. No mutta Amazon. Se esitteli uutta e-kirjapainoa. No ei siitäkään mitään tuu, kun ei saada edes tätä kellojen edestakaisin vehtaamista. Lukisiko Erkka Hesaria sitten tästä? Outo asia. Tässä oli sinällään, tämä oli huono juttu tässä, että siis tämä on joku Amazonin Kindle-formaatti. Mutta siis niin kun, hieno puoli tässä oli se, että tämä oli ilmeisesti tämmöinen, niin tämä pohjautui johonkin HTML5:een. Ja tässä oli niin kun CSS-tuki ja ties mitään kaikkea. Eli periaatteessa niin kun sen, että mitä saa tuupattua jonnekin web-sivulle, niin saisi tässä niin kun kirjamuotoa. Että niin kun, tämä tukisi niin kun, ymmärtääkseni myös niin kun, kaiketin myös videota. Oho. Joo, mutta siinä on se, että sitten tietysti tämä toimii vaan siinä Kindle Fireissa ja jos se toimii vaan tabletissa, niin minkä takia et saman tien tee nettisivua? Se sitten toimii joka paikassa. Niin, mutta siis tavallaan edelleen tämä on kuitenkin jotain, mitä ne haluaa myydä silleen niin kuin klöntsinä. Ei, ei mitään saa myydä. Myyminen on pahasta, ei. Siis joo, ymmärrän kyllä, mutta siis pointini on se, että minkä takia, jos tekee sen järjestelmillä tai siis teknologioilla, joita pystytään näyttämään muillakin laitteilla, niin minkä takia rajoittaa se vaan yhteen laitteeseen? Koska se muuten periaatteessa, jos tämä niin kuin, on mahdollista, tämä olisi niin kuin, tehdä niin yhteensopivaksi jonkun muunkin kanssa. Mutta siis tavallaan tässä haetaan sitä, että tämä on niin kuin, joku formaatti, millä voidaan myydä tämmöisiä niin kuin, uuden tyyppisiä kirjoja. Eli tämä ei niin kuin, ota siihen kantaa just se, että, niin kuin, että tämä ei toimi niin kuin vanhassa Kindleissä, mutta siis tämä ei tarvita, että niin kuin, kaikki kirjat menisi tähän formaattiin, vaan siis se, että on niin kuin nämä e-pubit ja sitten, eikö e-pubikin itse asiassa tukee HTML, mutta se on niin kuin tavallaan semmoinen simppelimpi. Mutta niin kuin, että jos ajatellaan niin kuin tämmöinen vaikka, haluan lukea vaikka Tolstoin Sodan ja rauhan näin, niin se ihan hyvin menee siihen vanhaan formaattiin. Siinä ei ole mitään semmoista niin kuin multimedia-sisältöä, mikä niin kuin tarvitsisi tätä. Mutta siis tavallaan, että niin kuin jos katsoo, että minkälaisia lehtiä tällä hetkellä saa vaikka niin kuin iPadille, tämmöisiä interaktiivisia ja muita. Ja että se, että ne on niin kuin tällä hetkellä vähän semmoisia niin kuin applikaatioita, jos on niin tämmöiset interaktiiviset kirjat, interaktiiviset lehdet, niin ne on niin kuin asennettavia applikaatioita. Ja minusta se on ihan hanuri ajatus, että niin kuin, jos mä haluan niin kuin kirjan, niin se on applikaatio. Ja tämä niin kuin siirtäisi siihen, että tämä olisi niin kuin tämä olisi niin kuin tiedosto, joka niin kuin on niin kuin samanlainen formaatti kuin, niin kuin video tai no, tietenkin hyvin erilainen kuin video tai ääni tai teksti. Mutta siis tavallaan, että tämä ei olisi applikaatio, tämä olisi niin kuin formaatti. Tämmöinen. Totta, mutta tämä on kaikki meille aika teoreettista, koska laitetta ei saa täällä, niin me ei myöskään tämä ei vaan niin silleen kiinnosta, että saako tätä tällä kaupasta vai ei, vaan niin ylipäätään siis se, että tämmöinen niin selvästi puuttuu. Et jos halutaan niin kuin kehittää sitä, että jos kirjat siirtyy digitaaliseen formaattiin, niin silloin tavallaan ne voi tehdä jotain. Jos ruvetaan tekemään sitä digitaaliseen formaattiin luotuja kirjoja, niin silloin tavallaan se ei tarvitse olla pelkkää tekstiä. Siinä voi olla kaikkea muutakin. Ja silloin niin tullaan siihen kysymykseen, että tarvitaan joku uusi niin kuin formaatti niille kirjoille. Ja tämä on niin kuin ihan hyvä avaus. Tämä taitaa olla niin kuin yksi ensimmäisiä tämmöisiä, ei, tai no varmaan on muitakin, mutta siis niin kuin yksi ensimmäisiä tämmöisiä niin kuin toimivaan ekosysteemiin tarjottuja uuden tyypin kirjaformaatteja, jotka ei ole applikaatioita. Tämä on tärkeä. Kindle Format 8. Ja Erkka antaa tälle siis luvan. Annan, ja en sano, että niin kuin tämä Kindlen Amazonin tämä malli on se hyvä. Että mun mielestä niin kuin jotain tämän tyyppistä, mutta silleen hyvä pelin avaus. Niin kuin e-pub-tyyppisinä, että siis tämmöisenä niin kuin yleisempänä standardina, niin olisi tärkeää, koska mä haluaisin, että kaikki niin kuin myös lehdet, mitä vaikka iPadille tulee, niin ne menisi kanssa tämmöiseen, niin kuin, että se ei ole applikaatio, vaan se on vain joku tiedosto, mikä avataan jossain applikaatiossa. No, okei. Very good. Kannatan. Vahvasti. Zuckerberg. Muuttaa Ruotsiin. Kyllä. Stop the press. Stop the press. Ei kiinnosta. Eteenpäin. Tämä oli minusta jotenkin hauska. Huomitko, minä sivuutan täysin tuon kommentin. tämä oli jotenkin hauska, että törmäsi tähän. Eli ne tekee jonkun Facebook-ison tämmöisen palvelifarmin tuonne, mikä se oli? Luulaja. Oulun yläpuolelle, Ruotsin puolella. Niin joka paikassa silleen niin kuin sitä, että hyvä paikka, kun siellä on kauhean kylmä. Ja sitten ne sille, että ne katsoi karttaa, että no ei nyt ollut kauhean kylmä on, mutta ilmeisesti joku tämmöinen Piilaakson pressi, kun kirjoittaa, niin niillä on vähän eri keskilukemat mittarissa. Mutta hyvät on internetyhteydetkin, mutta siitähän Ruotsi on ollut myös. Joo, mutta siis se sinällä ihan... Meitäkin edellä mun mielestä kyllä. Just tämmöinen uusi tuonti, vientibisnes tai tuontibisnes tai tämmöinen, hostataan tämmöisiä isoja toimijoita. Joo, se on ihan hyvä. Mikä sitä on paraa vai? Aiheeseen liittyen, eli kun muuttaa uuteen paikkaan, niin sitten tulee aina ongelma, että minne annetaan varaavaimet. Ja huomasin tietokonelehdestä tämmöisen jutun, joka käsitteli, tämpäs mä kreditoin nyt ihan nimellä toimittaja, eli annan Samuli Kotilaiselle nyt kiitokset tästä. Niin Facebookissa on tämmöinen ominaisuus, kun voi määritellä 3-5 luotettua kaveria. Ja jos menetät oman Facebook-tilisi hallinnan, eli joku häkkää sen ja et pysty enää muuttamaan sitä salasanaa. Toisin sanoen, älä juo ja Facebookkaa, voit menettää Facebookin hallinnan. Puhumattakaan omasta hallinnasta. Niin sitten kun se tavallaan ne, jos ilmoittaa, että okei, nyt lähti kontrolli, niin sitten pystyy, se Facebook lähettää niille, jokaiselle tyypille, 3-5 tyypille, jonkun koodinpätkän, niin salasananpätkän, ja sitten sä niin itse joudut soittamaan niille ja keräämään niistä sen täydellisen niin salasanan, ja sillä sä saat sitten sen hallinnan takaisin, pystyt overraidaamaan sen, jos joku on mennyt muuttelemaan niitä tilejä. Mm. Eli tämä on musta ihan niin kuin äärimmäisen hienoa. Ja sitten niin kuin siinä jotenkin suosituksena on se, että niin kuin ne kaverit on semmoisia, jotka ei tunne toisiaan. Tai... Eli tavallaan se, silloin kun se on hajautettu silleen eri kaveripiiriin, niin silloin ne ei pysty niin kuin tavallaan ne kaverit kaikkuseittain sua ja ottaa niin kuin sun tilia haltuun. Tässä niin kuin kysymyksenä vaan, että minkä takia mä voin tallentaa tätä itselleni jonnekin? Miksi mä haluaisin antaa 3 kaverille, joilla mun täytyy soittaa siinä, koska mun Facebook-tili on häkätty, miksei mulla ole sitä jossain piirongin laatikossa, mistä mä voisin sitten... No joo, no, mutta siis tavallaan se on niinku se, että mihin sinä pistät vaikeita. Sen, niin se sun pitää, niin kuitenkin sen Facebookin pitää niinku ajatella se siltä kantilla, että se ei voi luottaa siihen, että sinä olet... Jos sinä, niin menit, se ei voi minuun. Okay. Jos sinä menit se hukkaamaan se alun perinkin sen tiliin sinä, niin ei sinun voi luottaa siinä, että sinä voisit tätä vara-avaintakaan missään järkevästi säilyttää. Tämä vaan ei toimi minulle, koska tämä olettaa, että ihmisellä on 3-5 ystävää. No meitä on jo 12. Ei se haittaa, kun et sä aktiivinen Facebookissakaan. Olenpa. No onhan se. Olen. Se kirjoittelee koko ajan. Koko ajan vai? Koko ajan. Ei mulle jää vaan mitään. kyllä, eikä me olla kavereita. Ollaan, mutta mä en tiedä, mä olin aina niin vähän seuraat. Eikö me olla kavereita? Tuo on hyvä kysymys aina. Eikö voi olla? Sulla on tässä 2, jolle sä voit antaa. Nimenomaan, enää tarvita kuin 1. Kuka haluaa olla Henrikin kaveri, nostaa käden ylös nyt. Katsotaan Irkin suuntaan. Siellä ollaan vielä hiljaa, mutta palataan tähän kysymykseen myöhemmin. Pistäkää palautetta. Ei se onnistu. Te tunnette toisen, niin te voitte kusettaa. Ai niin joo. Niin joo, koska me pystytään pikkuhiljaa yhdistämään ne. Tuo on muuten totta. Sä et saa kertoa kaverille Ville. Keefa on sun kaveri. Keefa laittaa tuolta. Toi et. No niin, sulla on 3 kaveria. Tuu pois sieltä metsästä. Teollisuus uhuu ja seuraava Xbox 2013. Yes. Onko ollut jo ikävä? No Johan, kuinka monta kertaa mä oon tämän ennustanut, että se tulee? Saanko mä pisteä, jos mä ennustan? No ainahan se kyllä on tulossa, mutta milloin se on julkaistu? Tämä on aika vanha. Joo. Tämä on 360. Siis tämä nykyinen konsolisukupolvi on ollut varmaan pitkäikäisin konsolisukupolvi, mitä on koskaan ollut. 2005. Joo. 6 vuotta samaa rautaa on aika, tai näinhän se nyt ihan täysin samaa rautaa, koska kyllähän sitä vähän päivittelee, mutta siis, että periaatteessa samanlaisen, niin kun miettii, mitä vauhtia teknologia menee, niin se on hillittömän pitkä aika. Mutta se kyllä kertoo siitä, että niin kuin pelaamisen suhteen teknologia alkaa myöskin olla aika kypsää, ja sen huomaa ihan tietokonepuolellakin, koska ennen se oli silleen, että jos haluaisit pelata uusia tietokonepelejä, niin sun täytyy ostaa niin kuin joka toinen viikko uusi kone. Mutta nyt on tosiaan ollut... Nyt riittää kerran kuukausi. Silleen, mäkin on ostanut niin kuin se mun kotikone, jonka mä ostin 2007. Niin kyllä kaupasta edelleen löytyy uusia pelejä, joita siellä pystyy pelaamaan. Ja ei ollut kyllä puhettakaan vielä kymmenisen vuotta sitten, että jos sulla oli niin vanha kone, niin eihän se edes ottanut niitä levyjä vastaan se kone. No ei, täytyy tietysti myöntää, että myös PC-pelaamisella varmaan oli pieni kriisihetki tuossa välissä. Konsolit tuli ja ei ollut varaa edes tehdä uutta peliä, että ihmiset on pakko päivittää PC-tä, kun enää päivittänyt PC-tä. Mutta on toisaalta taas silleen, että on niinku uusissa peleissä, niin siis on niinku niissä on sekin, että, niinku, että sä käännät niitä asetuksia alaspäin. Että tällä hetkellä varmaan niinku uusimmat pelit, mitä on, niin edelleen jos niinku käännät kaikki asetukset hienoimpaan kaakkoon, niin niinku, että sä kaupasta saisi sellaista rautaa, mikä jaksa sitä pyörittää. Mutta se johtuu vain, että kun sä laitat sinne hienoimpaan, niin siinä kytkeytyy vaan päälle sellainen, että se alkaa automaattisesti nykimään. Näin mä veikkaan. Sillä on mitään tekemistä tehoja kanssa. Muuten se on ihan kakka se peli, jos sä pystyt sitä täydellä vetää. Sä laitat siihen, niin se heti laskee vaan framerate 10. Joo. Mutta itse asiassa jälleen uutinen, jota mä en laittanut, mutta taisi olla tietokoneella, että itse asiassa PC-pelaaminen on noussut taas. On varma, joo, siis sen huomaa. Siis siinä saattaa johtua tämä konsoligeneraation ikä, mutta siis PC... pelaaminen jokin osuus taas jossain tutkimuksessa jollain mittarilla, mitkä ei sinänsä tarkoita mitään, mutta on mennyt konsolipelaamisen ohi. Mutta Samsung johtaa kuitenkin. Kyllä. Ehdottomasti. Hei, tästäpä kysymys tämmöinen, että tullaanko näkemään niin kuin uutta, jos nyt on niin kuin Nintendo, Microsoft, Sony, niin miten kun tulee seuraava generaatiot vaikka näin, niin meillä onko sitä Wii Usta vielä tietoa? Eikö sen pitäisi tulla? Sehän on tulossa, eikö se ole tulossa jo tämän vuoden puolella? Tämän vuoden puolella? Mun mielestä se piti tulla. Joo. Nyt, mutta se, että niin kun, mitäs ennustatte, että niin kun, ihan mututuntumalta riittää, niin tuleeko uusia konsolipelaajia, pelureita, tai tuleeko sitten häviääkö näistä joku olemassa olevista? Siis tarkoitatko nyt, niin kuin, että siis häviää joku Xbox? No, tai siis silleen, että niin kuin esimerkiksi vaikka Nintendo, Microsoft tai mikä se on, Sony näin, että joku niistä niin kuin lopettaa leikin. Sille, en muista. Kyllä viihdeteknologia on tällä hetkellä kuitenkin kovassa huudossa. Täytyy muistaa, että esimerkiksi niin kuin Xbox ja Playkarikin niin pyrkii pääsemään siihen, niin kuin, että ne on se olohuoneen perusviihdeboksi. No. Ei pelkästään niin, kun ne ei ole pelkästään pelikonsoleita, vaan niissä on... varsinkin jos olet Jenkeissä, niin niissähän on sitten Netflixiä ja muuta. Minä heitän tämmöisen veikkauksen, että siis sille jossakin lähitulevaisuudessa en sano missä. Ei ole vielä viimeinen jakso. Mistä sä tiedät? Mutta hyvää joulua kaikille. Minä väitän tälleen, että siis niin näistä kolmikosta niin Nintendolla tulee olemaan tuskasinta. On varmasti. Nehän justiinsa ilmoitti hillittömistä tappioista, mutta Nintendohan menee aina silleen, että ne tuo konsolin, sitten ne tekee muutaman vuoden aivan järjettömästi massia, ja sitten niillä on tulee vähän tappioita, ja sitten niillä tulee taas jotain, jolla tekee ihan järjettömästi massia. En mä olisi pidemmällä aikavälillä, mä kyllä en olisi Nintendosta yhtään huolissani. No. Senkin takia, että Nintendolla on vähintään yhtä fanaattiset ja uskolliset ystävät kuin Applella. Nyt täytyy sen verran muuten korjata tähän, että löysin uutisen, missä sanotaan, että Wii U lopullinen muoto varmistuu vasta ensi vuoden E3-messulla, jotka on ensi vuonna keväällä, jotenkaan ei tule tänne. Joo. Tämä on se, että mä veikkaan, että nämä niin kuin Android ja Apple-leirit, niin ne ottaa niin kuin, ainakin sillä tavalla, kun katsoo, että millä tavalla. Mä niin kuin hirveän, kun se Wii Ussahan oli se, että siinä on se keskusyksikkö, ja sitten on se ainakin millä tavalla ne esitteli, että siinä on semmoinen niin kuin tablettityypillinen, millä ohjataan. Ja mä pidin sitä niin kuin ajatusta ihan, niin kuin, että kun ei niin kuin oikein osannut niin kuin ajatella sitä, että niin kuin, millä tavalla, onko siinä, niin kuin, miten sillä, mitä järkeä siinä on, siellä niin kuin tabletilla ohjaamisessa. Mutta sitten nyt kun katsoo, että niinku millä tavalla niinku tämä iOS 5 myötä iPad peilaa niinku televisioon Apple TVn kautta. Että pystyy jotain lentoja ajopelejä pelaamaan niinku ilman sitä niinku konsolia. Että se, niinku se ohjain on se konsoli ja sitten sillä on vaan joku välittävä palikka. Niin tavallaan, että jos se pelittää niinkin nätisti, niin en, mä olin hirveän skeptinen se Wii Uun kohtaan, mutta mä niinku olisin niinku on valmis syömään sanoja, että se, niinku, se voisi olla, mutta toisaalta sitten taas kun katsoo, että minkä tyyppisiä pelejä hyvin paljon niinku Nintendolla on, ellei ne nyt hyppää ihan reilusti sitten tämmöiseen kunnon HD-luokkaan, niin tavallaan se, että niinku, just äskenkin jos tuossa oli, että joku Android-puhelimet saa niinku peliohjaintuen, niin tämmöisessä peligenreissä, missä niin Nintendo on ollut aika hyvä, niin sieltä voisi niin nämä mobiilialustat puskea jossain vaiheessa ohi. Kun taas no, sitten se on Nintendo, eli siis se mainitsemasi ohjaussysteemi, se toimii ihan okei. Ja se on silleen, että ihmiset ostaa niitä ja muuta, mutta sitten siellä tulee semmoinen Motion Plus-palikka, jolla se saadaan toimimaan sitten niin kuin se oikeasti piti toimia. Ja sen jälkeen siirretään sitten uudelle niin, että ei ole aikavyöhykkeet jo oikein kesäaika. Joo. Mutta se sille, että en niin kuin, et kun sitähän niin kuin Nintendolta on pitkään povattu, että avaako ne sitä pelikatalogiaan sille, että ne rupeaisi niin kuin tahkoa, jos niillä ei muuten ole tuloja tullut, niin rupeaisi ne myymään niitä katalogiaa, että ne porttaa sitä iOSille ja Androidille sitten. No siinä olisi yksi paikka tietysti. Niin, mutta siis sinällä, että jos nämä niin Microsoft ja PlayStation, niin sen takia, että miksi niillä niin se alku aina tahmaa, niin on se, että kun ne tekee niin semmoista rautaa, minkä pitää kestää sitten se seuraavat 7-10 vuotta. Niin, että ne niin tavallaan pysyy sitten siellä HC-pelaamisen, tai HC, mutta siis sille enemmän laskentatehoa vaativalla puolella. No joo, menee ja tiedä. Tiedätkö, mikä olisi yksi tapa saada pysymään ainakin 10 vuotta rauta hyvässä tulessa? Fosfori. Tai se, että laittaa siihen Windows XP, joka täyttää 10 vuotta. ja vielä löytyy koneita, jossa on Windows XP. Viime viikolla puhuttu sitä, että se oli, nyt meni vasta hiljattain, niin 7 meni ohi XP. Joo. Käyttämäärässä. Sinällään kuolemaan päin, mutta eipä se, niin, omaa mokaa. Minä käytin XP:tä viimeksi eilen. Kyseessä oli äitini miniläppäri, siinä oli XP ja kyllä olikin tuskaa. Mulla ei ole koskaan ollut XP-konetta. Ja mä en ole koskaan pitänyt XP:stä, en sitten tippaakaan. Se oli silloin, kun se tuli se service pack. Oliko se kakkonen? Silloin se muuttui niin kuin siedettävämpään suuntaan, mutta No joo, se oli kyllä. Mutta en mä niin kuin, ei se koskaan niin kuin herkkua ollut. Oli se niin kuin aikaisempiin verrattuna, niin olihan se, ehkä nyt aikakultaa muistot, mutta sille oli se paljon parempi näin. Ja niin kuin sitten verrattuna sitten Vistaan näin, niin kyllä mä ymmärrän ihan täysin, minkä takia ihmiset näin, mutta ei, niin kuin, ei sille. Tänä päivänä nämä 7 varjossa niin mitään asemaa on, mutta toisaalta se, että jos niin koneita on olemassa ja ne pyörii, niin mitäpä niitä vaihtamaan, niin se ajaa asiansa. Ihan sama niin kuin joku, jos jollakin on vielä toimiva, vaikka joku Nokia N95, näin, niin jos se ajaa asiassa, niin ei se on hyvä puhelin. Niin, tai jos jollain on vaikka joku Powermac G5. Onko semmoisia? Niin. En mä kyllä tiedä semmoisia. Joo. Ei, mä tässä on mullakin tuossa niin kuin tuo kaverit, jotka käyttää edelleen just niin kuin Powermac iBookia, niin että uue aku, jos tämän löysivät näin, niin hyvin pelaa, että ei sinne. No. Tiger. Onnittelut XP:lle ja sitten mennään seuraaviin softiin, jotka eivät pyöri XP:llä, mutta onnea ja lyhyttä ikää. No se on aika vanha jo. Mikäkään tuo ihmisiässä on toi softan ikä, kun se on 10 vuotta. Softa suosituksiin ja otetaanko iOSlle, sieltä tulee ensimmäinen? Joo, tämä nyt puffataan monesti mainittu Ilkka Pirttimaa, niin hän oli johonkin tehnyt tämmöisen kierrätys softan iOSille, joka käyttää kierrätys.infon tietokantoja siitä, että missä on mitäkin kierrätyspisteitä. Ja tästä niin kun tää katsoo, että missä, mikä on sun sijainti, ja sen jälkeen sitten kertoo, että mihin voi viedä tietyn tyyppiset vaikka ongelmajätteet, mistä löytyy kierrätyspiste. Ja ilmainen, joten voin varauksetta suositella. Jos maksaisi, niin sitten nillittäisin semmoisista, ei niinkään ehkä niin kuin softaan liittyvistä, vaan siitä, että niin kuin se lähdeaineisto on vähän musta huono. Mutta siihen kuulemma oli tulossa paljon vielä viilauksia, Ilkka sanoi tuossa. Mutta sinällään esimerkiksi mulle tuli aha-elämykset, kun meillä silloin tällöin aina pitää ratkaista sen ongelma, että pitää viedä ongelma ja jätettä jonnekin. Niin nyt katselin softalla vaan tuossa näin, niin huomasin, että niitä onkin enemmän kuin kuvittelin niitä, vaikka Jyväskylässä. Ja toimii koko Suomessa, joten hyvä näin. Suosittelen tämmöiseksi, jos on tarvetta ilmene, että minne viedä akut, minne viedä paristot, minne viedä elohopea huuruiset ydinpommit. Näin. Kyllä, tästä varmaan tykkää myös Naurispaja, joka aloitti jälleen kerran toimintansa siellä. Kuuntelen Naurispajan tyypeille myös terveiset tältä puhujakulman puolesta. Ladatkaas tämmöinen, en mä tiedä, onko niillä iPhonea kylläkään, mutta jos on, niin kierrätys. Naurispaja.blogspot.com. Ehdottomasti puhujakulma suosittelee myös sitä. Ja siitä sana hassu aasinsilta, jos kuuntelee podcastia, niin hyvä applikaatio Androidille löytyy Henrikiltä. Kyllä. Kyseessä on applikaatio, joka on ruma, vaikea käyttää. Se on, ja se maksaa. Se maksaa, ja sen maksaminen on hieman erikoinen prosessi, ja se vaatii käyttäjältä hieman paneutumista, mutta jos sen kaiken tekee, niin se on aivan loistavaa. Kyseessä on siis podcast-tilausohjelma nimeltä MyPod, eli yhteen MyPod, ja sillä voi... Koska mulla on ollut se, että mä olen joutunut olemaan maanpaossa Pukkilasta pitkän aikaa, niin mä en ole pystynyt synkkaamaan mun puhelinta iTunesin kanssa. Mä oon tätä Android-puhelintakin synkannut podcastien osalta iTunesin kanssa. Niin totesin, että jotenkinhan niitä podcasteja pitää saada ja rupesin tutkimaan. Niin tässä on niin kuin kaikki, mitä voi haluta. Se voi automatisoida ihan miten päin vaan. Se myös katsoo, jos sä oot kuunnellut jakson, niin se viskoo sen saman tien menemään. Siinä on hieno sisäänrakennettu serveri, että jos sä et jaksa nyhrätä sun fiidejä siinä puhelimessa, niin painat nappia, niin se antaa sulle osoitteen, millä sä pystyt hallitsemaan sitä niin kuin koneella selaimen kautta. Varmaan pystyisit hallitsemaan puhelimeenkin selaimen kautta, mutta siinä nyt ei ole mitään järkeä. Mutta varmasti se olisi hauskaa ja kehittävää. Siinä on jopa semmoinen ominaisuus, että jos on joku semmoinen podcast, joka kuulostaa tylsältä vaan sen takia, että siinä puhutaan, niin se voit pistää musaa soimaan taustalle. Niin kuin puhujan kulma. Niin kuin esimerkiksi puhujan kulma, sä voit pistää musiikkia soimaan taustalle. Sä voit määrittää sen toistonopeuden, ja siinä on myöskin 60 sekunnin skippi eteen ja taaksepäin, mikä on minusta äärimmäisen iloista. Mä oon nimittäin kaivannut aika paljon sitä Androidilla ollessa, kun iTunes, tai siis iOS tuli silloin se 30 sekuntia takaisinpäin nappi, jos kuunteli podcastia tai äänikirjaa. Niin tässä on myöskin se 60 sekunnin skippi eteenpäin, eli jos kuuntelee Twitin podcasteja, niin kuin minä kuuntelen paljon, niin voi hyppiä näppärästi näiden mainosten yli. Ja mitäköhän vielä, siinä on siis, se voi määrittää päivittämään ne feedit automaattisesti, tai sitten vaan silloin, kun sä haluat. Mä oon laittanut ihan siitä syystä, ettei se, jos mä oon jossain GPRS-alueella, niin rupeaa junnaamaan puolta tuntia jotain päivityksiä, niin mä oon laittanut sen silleen, että kun mä painan yhtä nappia, niin se katsoo kaikki fiilit, ja sitten se ottaa, tai katsoo kaikki fiilit läpi ja rupeaa lataamaan niitä ohjelmia, joiden joihin on tullut uudet jaksot. Ja siinä voi myöskin määrittää sen, että kuinka monta jaksoa jotain ohjelmaa sä haluat pitää, vaikka et olisi kuunnellut. Että mulla on muutamia sellaisia ohjelmia, että niitä ei tule kuunneltua niin kuin säännöllisesti, mutta aina silloin tällöin haluan kuulla uusimman tai pari uusinta jaksoa, niin mä oon määrittänyt sen silleen, että säilytä aina 2 uusinta jaksoa ja heitä se seuraava tai ne muut sitten menemään sitä mukaan, vaikka en olisi kuunnellutkaan. Ja siis en minä nyt tässä rupea niitä kaikkia ominaisuuksia luettelemaan, niitä löytyy hiittömästi. Ja siis jos on vain 10 podcastia, mitä tilaa, tai 10 tai vähemmän, niin se on ilmaista Lystiä, jolloin siinä on kyllä myös mainoksia, siis ei mainoksia ohjelmissa, mutta mainoksia siinä ruudulla aina välillä. Sitten jos on enemmän fiidejä tai haluaa muuta vaan niistä pienistä mainoksista eroon, niin hinta on aivan hillitön. Se maksaa 2 euroa ja 26 senttiä. Joo, kuulostaa toi hyvältä. Mä voin heittää semmoisen, että jos joku iOS-käyttäjä innostui tuosta, niin semmoinen kuin Podcaster, joka on tällä hetkellä, on varmaan ennenkin suositellut nelosversiossaan, maksaa 159 €, käytännössä kaiken saman, mikä toi MyPod, paitsi tuo, missä tuossa oli tuossa MyPodissa, niin kuulosti hillittämään hauskalta se, että sä voit soittaa musiikkia yhtä aikaa sen kanssa. Joo. Mä en ole vielä koskaan kokeillut sitä. Joo, mä joskus on jotain niin ohjelmia kuunnellessa, niin miettinyt, että vitsi, tässä on samalla kiva kuunnella niin jotain muutakin, koska kotona tulee joskus, niin soittaa musiikkia taustalla ja sitten kuuntelee jollain muulla vehkeillä sitten sinne rinnalla podcasteja, niin hirveää mökää saastetta joo, mutta niin kuin ihan joissain tilanteissa ihan mielenkiintoinen. Kuulosti tosi hyvältä. Joo, itsehän käytän Androidista tämä Dog Catcheria sitten taas, mutta sekin on aikaisemmin mainittu, mutta se on sitten taas maksullinen softa suoraan. Mutta sitä en suosittele, tällä kertaa vaan suosittelen Pizza Online Betaa. Aivan sairaan hyvä applikaatio. En ole vielä kertaakaan ostanut pizzaa, mutta Sä voit tietää, onko se hyvä. Se vasta julkaistiin, mutta koska mä olen rakastanut itse Pizza Onlinea, pizzaonline.fi, jos et ole käyttänyt, niin kannattaa. Koska Pizza Onlinehan on tämmöinen web-palvelu, jossa voit niinku tilata pizzan, sä katsot, mitkä on lähimpiä pizzerioita, jotka kuuluu tämän palvelun alueeseen, ja niitä on aika paljon. Ja sä voit tehdä sen tilauksen suoraan netin kautta sun kotiin. Sä voit myös maksaa verkkopankissa sen ostoksen etukäteen, jolloin sit ovikello vaan soi ja pizza tulee kotiin. Sun tarvitsee maksaa niitä, eikä ehkä sönkätä sitä, että otetaan nyt tämä pepperoni pois ja laitetaan tämän tilalle. Tämä ja toivot, että tulee oikein pizza. Nämä on toiminut todella hyvin. Mutta nyt on sitten tullut tänne Pizza Online Beta Android-applikaatio, joka sitten, no GPS-llä sä voit jo katsoa lähimmät. Eli jos sä oot vaikka kaverin luona, niin sä vaan klikkaat nappulasta, niin se näyttää lähimmät pizzeriat, jotka on siinä lähellä. Ja sitten sieltä listat auki, sä näet mitä pizzoja niillä on myynnissä tai mitä nyt muita leikkeleitä ja muuta voivat siellä myydäkään, ja tilata sitä kautta kotiin. Ei voi tietenkään maksaa verkkopankissa vielä tässä vaiheessa, mutta testaalkaa. Minä tykkään itse. Mä tilaan hyvin useasti kyseisen palvelun kautta. Joo. Mainitsen muuten yhden asian liittyen hieman tuohon MyPodiin ja muutenkin podcast-kuluttamiseen. Podcastaajat, ihmiset. Olen huomannut huolestuttavan trendin, jota mä en ole aikaisemmin edes tajunnut, koska mä oon tilannut kaiken iTunesilla, on se, että ne tarjoaa vain iTunes-linkit niiden feedeihin. Ja sitten jos sä käytät jotain härpäkettä, niin kuin MyPodia tai sitten ihan koneellakin jotain muuta Podcatcher-ohjelmaa, niin siinä on se ongelma, että millä sitten tilaa feedin, jos tarjotaan vain linkkiä iTunesiin, joten jos olet podcastaaja, niin tarjoa myöskin se paljas RSS-XML-fiidi, että nekin, jotka eivät käytä syystä tai toisesta iTunesia, niin voivat tilata ohjelmia, ne tai muuten jää ohjelmat kuuntelemati. No niin. Ja kohta ei saada tätä ohjelmaa koskaan edes loppumaankaan, mutta Erkalla on vielä joku. Joo, siis mä... Siis tämmöinen kuin Big Words maksaa niin kuin 80 senttiä, eli 0,79. Ja siis tämä ei tee mitään muuta kuin, siis tämä tarjoaa tämmöisiä tyhjiä niin kuin sivuja, jossa on musta tausta ja fontti on sitten valkoisella olevaa helvetikaa. Mitä ei voi säätää, hyvä juttu. Ja siis idea on vaan, että sä kirjoitat näin ja sitten se sommittelee ne sanat siihen ruudulle silleen, että tuota, ne täyttää mahdollisimman, että ne, mitkä mahtuu olemaan isolle, niin ne on isolla. Ja tuota, mä ostin tämän ihan supporttina vaan, koska mä en muista mikään se, olisikohan ollut toi jonkun blogin sponsori, nyt en muista minkä. Joku vaan, siis jotain blogia, niin kuin tämä firma, näin, niin mä sitten ostin se vaan ihan silleen supporttina siihen. Oliko se niin kuin affiliate-linkki. Ja tämä on ihan loistava. Siis mä oon käyttänyt tätä, mulla olisi nyt, jos mulla olisi kamera päällä ollut tässä, niin mä olisin, mulla olisi täällä ollut kaikkea tämmöisiä paskauutinen, paskapaska, niin kuin näin. Ja, mutta se, mihin mä tätä oon käyttänyt, niin siis se, että mulla on täällä esimerkiksi niin kuin mun yhteystiedot silleen, jollekin näillä lehdyköillä, niin on niin kuin nimi ja osoite ja sähköposti ja näin. Ja mä oon käyttänyt tätä siihen, että kun aina silloin tällöin pitää antaa ihmisille jossain asioin, niin sitten ne kysyy tietoja. Mulla on esimerkiksi täällä niin kuin eri kokoonpanoilla se. Ja ne on niin kuin silleen niin isolla, että se näkee, että jos mä niin kuin näytän vähän kauempaakin, niin toinen näkee niin kuin kopsata sitä mun yhteistyötä. Mä oon käyttänyt sitä siihen. No. Sitten mä oon käyttänyt tätä siihen, että on jotakin tervehdyksiä kirjoittanut, ottanut screenshotin ja lähettänyt multimediaviestinä. Toki olisin voinut lähettää sen tekstinäkin, mutta sitten kun se on kuvaa, jos lukee jotain, niin se on hauskempi. Sitä oli semmoinen, mitä mä pidin etukäteen hyvin vahvasti ihan täysin turhana, ja varmaan tämä monien mielestä onkin. Varmaan löytyy ilmaisiakin, mä ostin tämän sen takia, että mä halusin supportoida jotakin. Ja mä oon yllättävän paljon löytänyt tälle käyttöön. Hämmentävää kyllä. Tämä näyttää vaan niin hyvältä, että tämä ei pysty säätämään, niin kuin, mä en pysty pilaamaan tuon ulkonäköä. Se pitää huolen siitä. Tämä on niin kuin, isoja sanoja, ei mitään muuta. Okei. Hyvä, siinä oli nämä, kurkataanko nopeasti tuota puhujankulma kysyy osion vastaukset vielä tähän loppuun. Jahka ne tuolta meille latautuu. Kysyttiin silloin. Kissat. Silloin uudesta kännykästä, eli Galaxy Nexusesta, no on se vieläkin uusi. Kysyttiin, että mitkä kolme asiaa jäivät sinulle Galaxy Nexusesta ja Ice Cream Sandwichista kiehtomaan. Ja 45% Suomen kansasta, tässä saisi valita siis kolme asiaa, niin 45% oli valinnut käytöksen design-uudistukset, ja nehän oli, Erkka oli myös samaa mieltä, että tässä mentiin hyvään suuntaan. 32% sanoi, että paska Android, paska, mikä on tietysti oma juttu. Facelock sucks 27%. Selaimen uudistukset, josta Henrikikin tykkäsi 20%. Uudistuneet notifikaatiot sai niin ikään 20%, kuten myös Windows Known Nokia 7 C-Ray Mango Balmer, joka sai myös 20%. Mobiilidatan hallinta 16, Facelock Rules on 11, mutta se hävisi tolle. Facelock sucks sille, mikä on hyvä. Galaxy Nexuksen fyysinen muotoilu saa 9%, kamerauudistukset myös 9%, samoin kuin Android Beam, sähköpostiuudistukset 5%, ja nollalle jäi jokin muu, koska siinä joutui kertomaan. Kukaan ei jaksa sitä. Niin, kukaan ei halunnut paljasta. No, mitkä jäi nuista vaihtoehdoista, niin Burnille. No, ne näkyy tuossa ruudussa. Joskus ne näyttää väärin, mutta tällä kertaa ne näyttää oikein. kamerauudistukset, Facelock sucks ja käytöksen design-uudistukset. Mulla oli käytöksen design-uudistukset, Facelock sucks. Mä meinasin laittaa, että rulees, mutta ei saa. Kun mä silloin hirveästi puolustin niitä, mutta no niin, niin, niin, edelleen niin, enemmän nyt tällä hetkellä sucks, mutta se jäi positiivisesti sukkaamaan. Ja sitten Android Beam jäi mieleen. No niin. En tiedä millä tavalla, mutta toi. Joo. Niin. Tuliko meille mitään? Meillä on hirveästi palautetta, mutta me ollaan niin yliajalla, että me joudutaan tekemään varmaan kohta sellainen palautejakso. Se lähetteli paljon hyviä havaintoja. Itse asiassa mulla olisi mennyt toi Nokian se radiomix kokonaan ohi, jos se ei olisi huomattunut. Joten kiitän siitä. Hyvä. Ja palautteita aina luetaan, niin pyritään kommentoimaan myös tietysti tuolla osoitteessa. Mutta kiitoksia Erkka, kiitoksia Henrik. Kiitoksia. Kiitoksia ja laitetaan loppujingille tuolta. Kiitoksia myös teille, että olitte, oho, väärä nappu, se on mennä tuo. Kiitoksia teille, että olitte kuulolla, ja jos haluatte laittaa palautetta, niin pistäkää ihmeessä. palaute@puhujainkulma.com on silloin tuo kyseinen osoite, tai vierailkaa sinne web-sivuilla www.puhujainkulma.com ja kommentoikaa sinne kyseisten show notesien alle. Facebookista meidät löytyy osoitteet facebook.com/puhujainkulma ja Twitteristä, sieltä myös twitter.com/puhujainkulma. Olkaa siis aktiivisia viikon aikana. Ja jälleen ensi viikolla Puhujankulma palaa sunnuntaina. Siihen saakka Pörni sanoo, pysykää terveinä. Nämä on muuten tosi korvia särkeviä nämä jinglet ja musat näin puhelimen välityksellä. Se voi hyvinkin olla. Treble kunniaan.